Witam wszystkich obecnych w dniu dzisiejszym na tym miejscu, abyśmy tak jak dane nam było, abyśmy mogli jednomyślnie wznieść nasze serca, nasze głosy, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy modlić się na chwałę jedynego Boga, jedynego Pana, naszego Ojca i Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Także prosiłbym, abyśmy powstali, abyśmy pomodlili się w tej mierze, aby Bóg prowadził tę naszą społeczność, abyśmy wyszli stąd rzeczywiście posileni, abyśmy wyszli mądrzejsi, przez to, żebyśmy też bardziej mieli możliwość też poznawania właśnie naszego Zbawiciela, abyśmy przez to też z kolei mogli się bardziej do Niego przybliżać. Taki jest cel naszych tutaj spotkań. Panie Boże, dziękujemy Ci za czas, który nam dałeś, za to, że dałeś tę możliwość, że mogliśmy się tutaj zebrać, że mogliśmy przyjść na to miejsce, abyśmy, Boże, Tobie oddali należną cześć i chwałę, abyśmy, Boże, przez wszelkiego rodzaju możliwości, które są dane Kościołowi, czy to przez modlitwę, czy to może przez świadectwa, czy to przez różnego rodzaju inną usługę, tak jak modlitwa, czy też naukę, abyśmy, Boże, Tobie oddali cześć i chwałę, bo tak naprawdę tylko to się liczy, to jest tym punktem finalnym, Boże, tym, do czego jesteśmy powołani na pierwszym miejscu, abyśmy Tobie oddawali należną cześć i chwałę wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. A że dałeś nam tę sposobność, abyśmy mogli się tutaj zebrać, to też czynimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, w tej ufności, że Ty będziesz prowadził, że Ty będziesz nas wspomagał, że dasz nam swój pokój, ten prawdziwy pokój, który wstępuje od Ciebie, od Ojca pokoju. Dziękujemy Ci za to, że możemy w tym pokładać nadzieję, oddając tę społeczność w Twoje ręce. Oddajemy Tobie cześć i chwałę należną w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Kochani, aż się ciśnie nas na język takie powiedzenie. No troszkę ostatnio miałem dużo tych powiedzeń, ale ja wam powiem, że te powiedzenia takie życiowe, nazwijmy to mądrości, one są takie czasami trafne, w dużej mierze trafne. One rzeczywiście oddają obraz rzeczywistości, w której my żyjemy, w której my się poruszamy. I ja przytoczę tutaj jeszcze jedno takie przysłowie, które mówi mianowicie, że święta, święta i po świętach. Oczywiście do świąt mamy jeszcze bardzo daleko, około pół roku, a do tych drugich jeszcze dalej. Także nie jest to ten czas akurat, żeby o tym mówić, ale natomiast sprawa wyborów, które się odbyły, jest jak najbardziej aktualna, prawda? Czyli można powiedzieć, że wybory, wybory i po wyborach. Na pewno było w nas dużo przemyśleń, przygotowań, oczekiwań, być może nawet deklaracji swego rodzaju, czy pójdziemy na wybory, czy też nie. Ale to już wszystko minęło i jeszcze troszeczkę bałaganu pozostało, tak jak po świętach choinki przy śmietnikach, które się tam walają i różnego rodzaju jeszcze żywność, która jest w lodówce już od dłuższego czasu. Tak samo teraz mamy coś takiego jak plakaty, które są porozwieszane. Jest jakieś tam świadectwo, że te wybory się odbyły i jesteśmy teraz w nowej rzeczywistości. W tak zwanej starej, można powiedzieć, w starej nowej rzeczywistości. Ja wam powiem, że jest to dosyć sprawa jednak istotna. Na pewno nie jest ona najważniejsza w życiu, bo najważniejsza jest kwestia zbawienia i oddania Bogu czci i chwały, ale jednak ten wybór, którego my dokonujemy, jest o tyle istotny, że możemy sobie albo pogorszyć, albo polepszyć. Oczywiście w naszych oczach. No ale żeby już za dużo nie mówić o wyborach, chociaż jeszcze może jedna tylko rzecz, że ludzie, dokonując wyboru, czy iść na nie, czy nie, powinni uwzględnić coś takiego, że Bóg patrzy na to w ten sposób, że w dużym cudzysłowie oczywiście, podkreślam, w dużym cudzysłowie mówiąc, też chodzi na wybory. On też wybiera, kto ma być rządzącym w danym kraju, a kto też nie, na dany okres, na dany czas. Bóg, który patrzy dużo dalej i widzi dużo dalej, on najlepiej wie ze wszystkich, kto powinien sprawować władzę w danym momencie. Czasami może nam się to nie zgadzać, tak jak dzisiaj powiedziałem, że może niektórzy są troszeczkę zadowoleni, albo może inni mniej zadowoleni, ale to jest nasze myślenie. Dlaczego? Dlatego, bo my patrzymy na to, co wczoraj i na to, co teraz. I tylko to widzimy. Nawet nie wiemy, co będzie wieczorem. Nie wiemy. Nikt z nas nie wie, co będzie wieczorem. Dzisiaj wieczorem. Natomiast Bóg zna całą przyszłość. Nie tylko to, co dzisiaj będzie wieczorem, ale co będzie za 5 lat i za 5000 lat. I to jest bardzo duża różnica między nami a Bogiem. Dlatego chociaż my, niektórzy chodzą na wybory, drudzy nie, to też jest wybór swego rodzaju, iść na wybory, ja wybieram, że idę, a ktoś powie, że ja wybieram, że nie idę na wybory. Też jakiś swego rodzaju wybór. Ale tak czy owak, nasze chodzenie czy też niechodzenie na pewno sprowadza się do jakichś tam, można powiedzieć, płytszych rzeczy. Natomiast decydujący głos musimy wiedzieć, że i tak ma Bóg. Dlatego, bo On widzi daleko więcej. I ja dziękuję Bogu, że mam takiego Ojca, który widzi daleko do przodu i daleko lepiej wie, jak ma być sprawowany urząd dany w danym kraju. Kochani, czy się z tym zgadzamy, czy nie? Słowo Boże nas poucza, że każda władza jest od Boga. Tak czytamy, prawda? 8 rozdział listu do Rzymian jest wyraźnie napisane. Zgadza się? No, widzę, że ktoś tu jest czujny i bardzo dobrze. To znaczy, że nie śpicie jeszcze. Dziękuję, bracie. Tak, oczywiście to jest 13, bardzo ważny rozdział w tej kwestii. I tam jest wyraźnie napisane, że każda władza jest od Boga. Każda władza. Nie jest nawet napisane, że prawicowa jest od Boga, a lewicowa nie. Lub też na odwrót, że lewicowa jest od Boga, a prawicowa nie. Nie ma takiego podziału u Boga. Bóg, patrząc w perspektywie przyszłości, w wieczności, najlepiej wie, czy to ma być prawicowa na dzień dzisiejszy, czy też ma być lewicowa. Bóg tak zdecydował i tak też się stało. I my niestety, albo stety dla innych, musimy z tym żyć. Musimy z tym po prostu być. Czy nam to się podoba, czy też nie. Ja ze swojej strony uważam, że najważniejsze jest to, że nasze modlitwy zostały wysłuchane i Bóg najlepiej to ma być zarządzającym w kraju w danym momencie. Tak jak powiedziałem, czasami nam się pewne rzeczy mogą nie zgadzać, bo możemy mieć tysiące jakichś swoich zastrzeżeń czy swego rodzaju nieprzekonania do danej władzy, ale tak jak powiedziałem, nie wszystko musi być po naszej myśli. I nie wszystko będzie po naszej myśli. Być może za 5 lat będzie na odwrót. I to też będzie od Boga. To też będzie od Boga. Kochani, są rzeczy, w której my, tak jak powiedziałem, nie możemy wejrzeć. I tak jak biorąc w całej historii ludzkości, były sytuacje, które można powiedzieć, to chyba nie ma sensu. Po co ten Izrael poszedł do Egiptu? Po to, żeby go potem faraon uciskał? po to, żeby kazali im być niewolnikami, ale Bóg sprawował władzę również wtedy. I Bóg wiedział, co robić, bo wiedział, że przez to, że Izrael będzie uciskany, zacznie do niego wołać. A jak zacznie wołać do Boga, bo by z ucisku nie wołali przy swoim czosnku i cebuli, ale że wołali do Boga, to Bóg ich wyprowadził i pokazał im swoją moc. Przez to naród izraelski, przechodząc przez różnego rodzaju dzieje, doszedł aż do czasu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, z którym można powiedzieć, że też się obchodzono nie za dobrze, a na końcu go zabito, ukrzyżowano. I wyobrażam sobie, co tamtejsi potomni myśleli w tym momencie. Miał być Mesjaszem, miał być królem Izraela, miał być zarządzającym, królestwo miało się rozszerzać, miało być coraz mocniejsze, a oni go zabili. Coś tutaj nie gra. Mnie się to w ogóle nie podoba, to nie tak miało być. Przecież został obwołany królem, a nagle go zabili. No ale wiemy, że właśnie problem polega na tym, że oni nie wiedzieli, co będzie za 3 dni. Nie wiedzieli, co będzie za 53 dni. Oni nie mieli tej wiedzy. Ich wiedza była bardzo krótka, tylko do tu i teraz. Idziemy łowić ryby, wracamy do swoich ryb. Byli rozczarowani. Ale Bóg, który widział, co będzie za 3 dni i za 53 dni, postanowił, że tak ma być, bo tak będzie najlepiej. W danej sytuacji, w danym momencie i w danym miejscu. Również w naszym życiu codziennym spotykamy się z sytuacjami bardzo podobnymi. Ja wam powiem, że mnie się dużo rzeczy też nie podoba w moim życiu. Ja też niektóre rzeczy nie postrzegam tak, jak chciałbym. Uważam, że powinno być chyba troszeczkę inaczej, troszeczkę dla mnie wygodniej, innymi słowy. Ale jednak Bóg prowadzi na swój sposób. Bóg wie naprawdę, czego każdy z nas potrzebuje. Czego potrzebujesz dzisiaj i czego będziesz potrzebował jutro. I tak prowadzi każdego z nas, żebyśmy wszyscy doszli nie tylko do poznania Jego łaski, nie tylko do poznania Jego Królestwa, ale żebyśmy w tym wytrwali aż do końca i żyli z Nim na wieki. Podsumowując, kochani, Bóg i tak najlepiej to wszystko zrobi, niż ktokolwiek by inny zrobił. Czy nam to się podoba, czy nie? Bóg jest suwerenem, jest ponad wszystkim, jest najmądrzejszy, jest najmocniejszy i na pewno to, co będzie w finalnym momencie, i tak będzie najlepszym wynikiem z historii ludzkości, jaki mógłby być. Żaden człowiek by tak dobrze wszystkiego nie utorował, jak zrobi to Bóg. Następna kwestia. Władza. Władza ma nie tylko przywileje, ale ma też obowiązki. To nie jest tak, że władza nikomu nie podlega. Władza ma swoje obowiązki, z których będzie musiała się z czasem rozliczyć. Tak jak każdy człowiek. Władza ustanawia pewne prawo, władza egzekwuje to prawo, a pozostali mają się do tego dostosować. I każdy człowiek, czy to jest z władzy, czy to ten, który podlega władzy, tak czy owak musi stanąć przed sądem Chrystusowym. Czy chcecie wierzyć, czy nie, również z tej kwestii zdamy sprawę przed Bogiem. Na ile jesteśmy posłuszni władzy? Słowo Boże o tym mówi w tym właśnie 13 rozdziale listu do Rzymian, że każdy odbierze zapłatę, nie tylko tu na ziemi, ale również w przyszłości, na sądzie. Dlatego, kiedy wypowiadamy swoje słowa, musimy naprawdę być bardzo ostrożni, dlatego bo człowiek będzie rozliczany z każdego słowa. Wiecie, jest to bardzo trudne, ale nie czasami, ale często, albo nawet jeszcze częściej, musimy powstrzymywać swoje emocje. Musimy swoje życie, swoje myśli, swoje dążenia, tak jak to konie się bierze za lejce ściąga, żeby troszeczkę się opamiętać. Tak jak powiedziałem, nie wszystkim się może podobać ta rzeczywistość, jaka jest, ale jednak Bóg stwierdził, że to jest najlepsze i tak czy owak, niezależnie od tego, czy to jest prawicowa, czy lewicowa, my musimy się pod to podporządkować. Władza ze swojej strony, tak jak powiedziałem, ma prowadzić prawo, ma je egzekwować i ma być to doskonałe prawo Boże. Ma być to doskonałe prawo Boże, które nagradza dobrych, a karze złych. Tak jest napisane? Dokładnie tak jest. I nawet rozsądek nam mówi, że najlepsza władza jest taka, która karze zło, a nagradza dobro. I ona z tego będzie rozliczana. No ale ktoś powie, hola, hola, no to jak ja patrzę na te dzisiejsze władze, to nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej. Zgadzam się. Zgadzam się, dlatego, bo musimy sobie zdać sprawę, że ludzie sprawujący władzę też są ludźmi. Oni są tylko ludźmi, oni nie są bogami. Doskonałe prawo jest u Boga. Natomiast wykonywanie przez człowieka różnie to może wyglądać. Czasami wręcz możemy powiedzieć, że to jest niemożliwe, że to jest od Boga. Ale jednak, tak jak powiedziałem, że w danym momencie, w danym kraju, nawet w Afryce, gdzie jest dużo nadużyć, uważam, że na dany moment było to najlepsze wyjście. Bóg nigdy nie da czegoś gorszego. Choćby nie wiem, jak złe to by było, w jakimś kraju, w Afryce powiedzmy, ale i tak to jest najlepsze wyjście z możliwych w danym momencie i w danym miejscu. Tak musimy do tego podchodzić. Na samo zakończenie mam nadzieję, że to troszeczkę nam rozjaśniło i pomogło w naszych emocjach, które może jeszcze tam u nas troszeczkę drzemią. Chciałbym nawołać nas, abyśmy, kochani, w tej nowej rzeczywistości być może zresetowali swoje życie w tej kwestii i nowa czy lewicowa. Nigdzie nie ma tak, że tylko za lewicową mamy się modlić. Jest napisane, że za władzą mamy się modlić, bo jest to miłe i dobre w oczach Bożych. Ja to przeczytam, żeby nie być gołosłownym, żeby ktoś nie pomyślał, że czy aby na pewno? Na pewno tak jest. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, od 1 wersetu. Zwróćmy uwagę, jakie jest podejście Boga do tej kwestii, do kwestii władzy i modlenia się za nią. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, od 1 wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, ale również za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Czyli widzimy wyraźnie w Słowie Bożym, który jest ostatecznym autorytetem i nie ma ponad Słowo Boże innego autorytetu, niezależnie od tego, kto nam co chce wmówić, że modlitwa za wierzących, niezależnie od opcji, z jakich są rządzących. Tak, tak, no za wierzących też. Ale akurat, że jesteśmy w temacie rządzących, to oczywiście... Dziękuję, bracie. Rzeczywiście trzeba modlić się za rządzących, bo jest to miłe przed Bogiem, przed Ojcem. I tak my powinniśmy do tego też podchodzić. I nie tylko po to, żeby nam było znów dobrze, żebyśmy wiedli ciche i spokojne życie. Chociaż skutkiem, inaczej może jeszcze następstwem prawidłowego rządzenia rzeczywiście jest pokój, spokój, że możemy w spokoju przeżywać swoje dni. W tej kwestii też chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie rządząc się za rządzącymi, tak jakbyśmy się dla siebie modlili, prawda? Bo na ile ta władza będzie mądra, o którą się modlimy, na tyle nam będzie dobrze. Tak naprawdę to również my jesteśmy beneficjentami. Taka jest prawda. No, nie da się inaczej, kochani. Modląc się za rządzącymi, to tak jakbyśmy również za sobą się modlili, bo również my będziemy z tego korzystać. Ale to nie chodzi chyba tylko o to, bo Bóg, jak sami wiemy doskonale, chce, aby co? Aby każdy człowiek był zbawiony. Czyli owszem, można się modlić o te sprawy inaczej, o rządzących, które mają wpływ na sprawy życia codziennego, ale też powinniśmy się modlić za wszystkimi ludźmi, czyli również za tymi, za rządzącymi, żeby również oni doszli do poznania Boga, do poznania Jezusa Chrystusa, do poznania Zbawiciela. Dlatego, bo pragnieniem naszego Ojca jest, aby każdy człowiek był zbawiony. I to niezależnie od tego, czy jest prawicowy, czy lewicowy, czy wypośrodkowany. Tak jak zabiegamy o siebie, o modlitwy za nas tutaj obecnych, za miejsce, za prowadzenie w zborze. Bóg nas prowadził, tak również w tej kwestii powinniśmy się modlić. I to jest moje zawołanie na ten czas, tak jak powiedziałem, no akurat na bieżąco, nowe rozdanie jest, może ktoś musi zweryfikować swoje myślenie i naprawdę, kochani, trzeba ten temat, jak to się mówi, może nie to, żeby wałkować, bo ja jestem absolutnym przeciwnikiem wałkowania danych tematów, ale raczej, żeby przemyśleć i być może troszeczkę poprzestawiać swoje priorytety, schłodzić swoje emocje i naprawdę zacząć wykonywać Bożą wolę. Aby zacząć wykonywać Bożą wolę, żeby wstawiać się za tymi rządzącymi, dlatego, bo kiedyś z tego zdamy relację przed Bogiem. Między innymi z tego. I to już naprawdę wtedy nie są żarty. Dlatego chciałbym, żebyśmy może tutaj już teraz powstali na samo zakończenie i żeby Bóg nam dopomógł w tej kwestii, żebyśmy rzeczywiście do tego tematu podeszli jak najbardziej poważnie i jak najbardziej profesjonalnie, tak jak Bóg to widzi. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tę sposobność, że dałeś nam możliwość wyboru i w każdy czas dajesz nam możliwość wyboru, że możemy również chodzić na te wybory. Dajesz nam tę możliwość, Boże. I może niektórzy korzystają, inni nie korzystają. Najważniejsze, żeby każdy postępował według własnego sumienia, a Ty jesteś tym, który to wszystko prostuje, który to wszystko wygładza, Boże. I wtedy to wygląda jeszcze lepiej, wtedy to wygląda najlepiej. Dlatego też wierzymy, że tak jak modliliśmy się przed tymi wyborami, tak też wierzymy, że Ty wysłuchałeś naszych modlitw i podjąłeś taką, a nie inną decyzję, bo Twoja decyzja była najważniejsza, Twoja decyzja była ostateczna i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dlatego też, jeśli taką decyzję Ty podjąłeś, prosimy Cię, abyś również sprawił w naszych sercach i w naszych umysłach, abyśmy również my, na tyle, na ile potrafimy, i żeby to owocowało większe i w jeszcze większym wymiarze w przyszłości, abyśmy mogli się do tego dostosować. Dopomóż nam w tym, bo wiem, że są rzeczy, które są naprawdę dla nas może trudne i potrzeba czasu, Boże, ale tak czy owak Ty chcesz, abyśmy doszli do jedności we wszelkiej mądrości, która zstępuje od Ciebie, abyśmy byli świadomi rzeczy również w tej kwestii i abyśmy przez to też mogli stanąć przed Tobą, kiedy będziemy zdawali relacje z naszego życia, Boże, z całego naszego życia, bo sam powiedziałeś, że musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Dopomóż nam w tym, Boże, abyśmy w tej kwestii również znalezieni zostali po Twojej stronie, a nie przeciwko Twojej woli. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tobie oddajemy cześć i chwałę. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że Ty sprawujesz władzę ponad całą ziemią i Ty jednych podnosisz, drugich obalasz. W Twoich rękach jest nasze życie, w Twoich rękach jest nasze państwo, rząd. Tak jak nas wzywasz przez Twe słowo, chcemy się o nich modlić. Pragniemy też w naszych sercach, by nie było zarozumiałości, buntu, krytykanstwa, ale byśmy modlili się, wykonywali nasze obowiązki, płacili podatki, prowadzili życie, które odzwierciedla posłuszeństwo Twoich dzieci. Prosimy, pomagaj nam w tym, obdarzaj nas mądrością, kieruj, uzdalnij nas do tego, byśmy poddawali się pod Twoją mocną rękę w Twoich działaniach, w Twoich decyzjach, również przez organy władzy, które są nad nami. Pomóż nam też, Panie, pamiętać, że Ty jesteś tym, do którego ostatecznie możemy się odwołać, kiedy widzimy niesprawiedliwość, kiedy widzimy bezbożność, kiedy widzimy korupcję, że mamy Boga, który jest ponad wszelką ziemską władzą i że możemy zawsze do Ciebie wołać i Ty masz moc, by zmienić daną sytuację, danych ludzi. Dziękujemy, że w Tobie możemy pokładać ufność i chcemy wołać, Panie, o te wszystkie kraje, gdzie widzimy rządy bezbożnych, gdzie widzimy opresję Twojego Kościoła przez władzę, gdzie widzimy różnego rodzaju niesprawiedliwość i bezbożność, która się panoszy. Chcemy trwać w modlitwie o naszych braci, siostry, o Twój Kościół, o Twoje Królestwo, aby w pośród tych złych okoliczności Twoja wola się działa i Twoje Królestwo się rozwijało. Bo wiemy, Panie, że czasami właśnie ten trudny czas, ten ciężki władca, te złe okoliczności są miejscem szczególnego Twojego działania i szczególnej Twojej łaski, szczególnego rozwoju Twojego Królestwa. Pomóż nam myśleć o tym we właściwy sposób. Pomóż nam modlić się we właściwym duchu. Wspieraj nas, Panie, przez Ducha Twojego Świętego, abyśmy w naszych modlitwach nie kierowali się ludzkim rozumem, ale prawdą Twojego Słowa i objawieniem Twojego Ducha. Błogosław i to dzisiejsze nasze dalsze zgromadzenie i mów do nas, kochany Panie. Poruszaj nasze serca i pomóż nam chwalić, wielbić Ciebie, radować się Tobą i wywyższać Twoje święte imię, poddawać się Tobie. Amen. Amen. Panie, modlę się o Twój Kościół, o Kościół, który obiecałeś, że bramy piekielne go nie przemogą. Panie, wołam do Ciebie za nas wszystkich. Panie, Ty widzisz serca każdego człowieka. Ty znasz jego myśli. Ja Ci proszę o jedność i miłość braterską dla ciała Chrystusa, aby pomimo różnych zdań, abyśmy okazywali sobie miłość i szacunek, aby ta sytuacja, która jest w naszym kraju, zmieniła się wśród wierzących ludzi. Proszę Cię, Panie, o Twojego Ducha, o Twoje prowadzenie. Ty, Duchu Święty, przekonujesz nas o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu. Ty wprowadzasz, Ty dajesz wykonanie. Proszę Cię, Boże, o Bożą pokutę dla nas wszystkich. O przemyślenie, o zastanowienie się, o pokutowanie z każdego myśli i ze złego słowa. O to się, Ojcze, modlę, abyś nas ustrzegł o złe. Niech Twoja chwała będzie naszą obecnością. Niech Twoja korona chwały, Panie, będzie naszą obroną. O to się modlę dla Twojego Kościoła, dla nas wszystkich, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Ci, Boże, że mogę Tobie ufać, najciemniejszych chwilach mojego życia i aż do dnia dzisiejszego. Bo Ty jesteś Bogiem, który, Panie, mnie stworzyłeś, wywiodłaś z łona matki mojej i powołałeś się do swego królestwa. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który dotyka się naszego życia, który jest Bogiem nie martwych, ale Bogiem żywych. Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tych, którzy żyją i którzy, Panie, dzielą z Tobą Twoje królestwo. Panie, tak dziękuję Ci, że chociaż są dni, w których nie chce się wstawać rano, bo jest tak trudno, tak ciężko, że są takie chwile, kiedy już by się chciało być u Ciebie. Tak, Panie. Ale dziękuję Ci, Panie, że wtedy Ty przychodzisz i dajesz siły. Tak, że Ty pocieszysz, że Ty dajesz wiarę w rzeczy niemożliwe. Że tam, gdzie mój rozum nie jest w stanie tego ogarnąć, gdzie nie ma żadnych dowodów na to, że cokolwiek może się zmienić, to Ty jesteś Bogiem cudu, Panie. Bogiem wszelkiej zmiany, Bogiem uzdrowienia, Bogiem, Panie, który może uczynić coś, co się wydawało nam niemożliwym w jednej chwili, w rzecz możliwą. Ja, Panie, powierzam w Twoje ręce wszystkich chorych w tym zborze. Czy to, Panie, jest choroba ciała, czy psychiki, czy ducha. Ty, Panie, zmiłuj się. Zmiłuj się, Panie, prosimy. Boże, bo Ty jesteś Bogiem łaskawym. I nie proszę Cię, Panie, o to, jakobyśmy jakieś zasługi mieli przed Twoim obliczem. Ale proszę Cię ze względu na Twoje miłosierdzie. Tak, Panie. Na Twoją dobroć, Panie. Prosimy. Zlituj się nad nami. I okaż swoją chwałę w tych sprawach dotyczących chorób. Panie, tak trudno jest dzielić czyjś ból, gdy ktoś choruje, gdy ktoś bliski choruje. Ale, Panie, cudownie jest to, że można z tym przyjść do Ciebie, do Boga żywego, Panie. Panie, powierzam Ci też moje problemy. Ty znasz, Boże, je. Ty znasz utrapienia mojego serca, Boże. Ty znasz mój ból i płacz. Ale, Panie, Tobie to powierzam. Ty jesteś Bogiem, któremu mogę zaufać. Panie, żaden człowiek nie jest wart zaufania, ale Ty jesteś, Panie. I do Ciebie, Boże, przychodzę. I niech imię Twoje będzie uwielbione na świat nas. Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa Cię proszę. Amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś taki sam, jaki jesteś. Jaki byłeś wczoraj i jaki jesteś dziś. Ty się nie zmieniłeś, Twoje prawo się nie zmieniło. Ty jesteś początkiem i końcem, Panie. Ty rozpoczęłeś w nas to dzieło. I ja Ci dziękuję, że to dzieło dokończysz. Że dasz każdemu ducha Twego, który nas przekonał w Twojej drodze, prawdzie, na której nas prowadzisz i dojdziemy wszyscy do domu Ojca, jak tu jesteśmy zgromadzeni. Wierzę w to, Panie, i dziękuję Ci za ducha łaski, który jest dla nas wszystkich tu zgromadzonych. Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie cześć. Bądź Ojcze uwielbiony i wywyższony w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Zbawienia życia cud. nasyciłeś serca nut. Jestem jak kwiat, który rozkwita. Dzisiaj jest, lecz jutro znika. Jak fala w głębinach mórz, jak para i jak mgła. Jednak nie słyszysz, gdy cię błagam. Mocno trzymasz, gdy upadam. Już na zawsze to wiem, że jestem Twój, jestem Twój. Kim jestem ja, że choć grzech chce władać mną, na mnie rękę kładziesz swą i wyrywasz z paszczy lwa. Kimże ja, że sam władzę pomoc swoją nieść, serca sztumby ciszyć chcę. Cóż Ci mogę, Panie, dać? Ciebie pragnąć, Tobie trwać. Dar zbawienia, życia, cud. Nasyciłeś serca głód. Jestem jak kwiat, który rozkwita. Dzisiaj jest, lecz jutro jak fala w głębinach mórz, jak para i jak mgła. Jednak nie słyszysz, gdy cię błagam. Mocno trzymasz, gdy upadam. Już na zawsze to wiem, że jestem Twój. Gdy mogę, Panie, dać Ciebie pragnąć w Tobie. Dar zbawienia, życia, cud. Nasyciłeś serca głód. Jestem jak kwiat, który rozkwita. Dzisiaj jest, lecz jutro znika. Jak fala w głębinach mórz, jak para i jak mgła. Jednak nie słyszysz, gdy cię błagam. Mocno trzymasz, gdy na zawsze to wiem, że jestem Twój. Co więc na to powiem? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Chrystus Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który siedzi, który jest po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce na rzeź. Ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Już jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę, za miłość, którą okazałeś na krzyżu Golgoty. Ty, Panie, umiłowałeś grzeszników do końca. Umiłowałeś nas swoją drogocenną krwią, przelaną na krzyżu. Przez tą krew, Panie, przemawiasz do nas, abyśmy mogli przyjść do Ciebie. Ty, Panie, powiedziałeś, że jak będziesz wywyższony, wszystkich do siebie pociągniesz. Tak Ty wołasz, jak pasterz woła owce po imieniu. Tak, Panie, nas powołałeś, po imieniu nas nazwałeś, Panie, bo jesteśmy Twoim. Poznaliśmy głos pasterza, wspaniałego pasterza, tego, który się za nas, za nami ujmuje. Tym, który jest orędownikiem, naszym wspomożycielem, naszym udoskonalicielem naszej wiary. Dzięki Tobie, Panie Jezu, dzięki tej łasce możemy stać na twardej skale. Na skale, którą Ty jesteś, Panie Jezu. Że Ty dajesz coś lepszego, niż może dać ten świat. Ty dałeś, Panie, wszystko. Dzięki Tobie, Panie, możemy tu stać przed Tobą. Możemy wywyższać Twoje święte imię, Panie Jezu. Możemy być częścią Twojego Kościoła, który Ty, Panie, ustanowiłeś, aby był Twoją próbą, aby przez Kościół były wszelkie rzeczy były poznawane przez świat. Ty, Panie, jesteś uwielbiony w tym Kościele, bo Ty, Panie, ten Kościół wybrałeś. Ty, Panie, go odmiłowałeś. Wykupiłeś swoją drogocenną krwią. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił tym wszystkim, którzy Ciebie szukają, którzy Ciebie błogosławiają. Tym, którzy jeszcze Ciebie nie znają, aby mogli Cię poznać. Bo Ty, Panie, jesteś pasterzem, który woła owce po imieniu, kto usłyszy Twój głos, Panie, przyjdzie do Ciebie, Panie. Dlatego wzywaj te owce, które są rozproszone jeszcze po całej ziemi, w różnych miejscach, w różnych organizacjach, w religiach i systemach religijnych, aby przyszły do Ciebie, Tobie dały cześć i chwałę. To się Tobie należy, Baranku Boży, Panie Jezu Chryste. Amen. Dobry Boże, przyjmij chwałę i cześć, Panie, z naszych serc, z ust naszych, Panie. Znasz każde serce, Panie, wiesz, kto szuka Ciebie, Panie. Kto siebie nie zna, Panie, znasz każde, Panie, westchnienie nasze. Wiesz, Panie, co kto potrzebuje, Boże. Słuchaj, Panie, westchnij, Panie, płaczy tych radości, Panie, i to oddawanie Ci chwały, Panie. Wszystko, Panie, do Ciebie kierujemy, do Ciebie, Panie, się skłaniamy, Panie. Nie mamy gdzie pójść, Panie, bo mamy jednego Boga, Panie, wspaniałego i wszechmogącego, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy tu stanąć, Panie, a Ty, Tobie, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas, Panie. Przyjmij chwały i cześć, Panie, z serca naszych i ust naszych, Panie. Pójdź nas, Panie, oddawać chwałę, Panie, Tobie, jak najlepiej, Panie. Proszę, Panie, wszystkiego, aby i nasze życie, Panie, przynosiło Ci chwałę, Panie. Mamy siłę, Panie, kiedy przechodzimy, Panie, trudne lekcje, Panie. Wszystko, Panie, odbywało się na Twoją chwałę, Panie. Bądź uwielbiony, wywyższony, królowy na Ciebie. Amen. Wszechmogący Boże, pełen łaski i miłosierdzia, w Twoim imieniu, Panie, przechodzimy przed Twój majestat, Panie, czy Synie Duchu Święty, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby dziękować za ten dzień, na motywu Twojej przybycia i uwielbiałem tego świętego imienia dla Twojej łaski, to miłosierdzie, która finalizowała się najbardziej dla nas w dobry sposób na Golgocie, Pani, przydałeś z Chrystusem. Panie Boże, ja Ci dziękuję serdecznie za cały Twój Kościół, Twoje świetne dzieci, wśród których mogę stać i Ciebie uwielbiać, Panie, budować się ich życiem, zachowaniem i modlitwami, Panie. Ty, Boże Święty, przez Ducha Świętego, pobudzasz nas ze serca do tego, żebyśmy mogli Cię uwielbiać, ustawiać, Panie. Tobie dziękujemy, Boże Święty, za w ogóle to możliwość, że mamy żyć, Panie. Za to, że mamy, Panie, musimy wznosić swoje serca, swoje dusze, swoje myśli, Boże, do Ciebie i w imieniu Jezusa Chrystusa oddawać Ci cześć, Panie. Dzięki Ci serdecznie, Boże, za Twój dar. W Chrystusie Jezusie. Amen. Amen. Amen. Siądźmy, bracie. Jeszcze raz witam serdecznie, drodzy bracia, siostry, mili goście z różnych stron. Jest z nami brat Daniel z Grodziska Mazowieckiego. Poproszę, by podzielił się z nami paroma słowami. Chodź, Daniel, chodź. Podłączę cię. Witam was serdecznie, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Nazywam się Daniel Banasik i jestem z Grodziska Mazowieckiego, z zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Grodzisku Mazowieckim. Tak przy okazji to pozwólcie, że was pozdrowię od tego zboru. Również dzisiaj rano brat zaprzyjaźnionego zboru, też z Kechu w Piątkowie, pewnie kojarzycie sobie brat Szymon Matusiak, taką krótką informację do mnie wysłał związaną z książką brata Tozera, ale też przy okazji powiedziałem mu, że będę tutaj, więc kazał was pozdrowić serdecznie. Kiedy tu przybyłem rano i brat Paweł zapytał mnie, czy chciałem coś powiedzieć, to powiem szczerze, że trema zabetonowała mnie. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć w ogóle, ale myślę, że chciałem też wam na początku podziękować za waszą służbę i pracę, bo przez tak zwaną epidemię i ten czas rozdzielenia zborów, to również miałem możliwość korzystać z waszych nabożeństw online, co prawda, ale były bardzo budujące i jakoś tak uszeregowywały swoje myślenie, bo w pewnie być może niektórzy z nas wtedy się czuli tak trochę zagubieni, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ale Pan Jezus, kiedy się Mu powierza swoje troski, swoje przejścia, czasami jesteśmy przeprowadzani przez życie w jakąś taką ciemną dolinę, jak to opisuje Dawid. I wtedy można powiedzieć, że z jednej strony jesteśmy zagubieni, no bo mamy Boga, ale nie widzimy Go w tych ciemnościach. Ale z drugiej strony, gdyby nie te ciemności, to pewnie byśmy się chwytali wszystkiego oprócz Boga, bo wtedy można się chwytać swoich umiejętności, umiejętności braci i siostrów w zborze. A Bóg, jestem przekonany, że jesteście tego samego zdania, sobie życzy, żebyśmy opierali się w całości na Nim. Kościół jest do tego, żeby nas wspierać, budować, pomagać, ale naszym filarem jest Jezus Chrystus i w Nim sobie budujemy swoją wiarę. Ja, pewnie niektórzy z was wiedzą, 27 lat, trochę więcej, byłem świadkiem Jehowy. Tak krótko tylko o tym powiem, żeby też nie zajmować wam dużo czasu. I powiem o tym momencie, kiedy już wychodziłem z tej organizacji. Powiem o tym dlatego, że słuchając wasze nabożeństwa, przynajmniej te części, które są dostępne w internetach, aktualnie przysłuchuję pierwszą Samuelową, taką może małą dygresję zrobię, jeśli można. Tam jest jeden z części w tej pierwszej Samuelowej, którą omawialiście jakiś czas temu już, chyba lata temu. Jest taki tytuł Ben-Hazel. Chodzi o takie kamienie, które zostały ustawione przez Abrahama i tam też jest taki moment, w którym rozważacie tą kwestię zmiany chyba miejsca spotkań. Tak mi się kojarzy, ale teraz wiem, że jesteście znowu w takiej sytuacji. Jestem przekonany, że Bóg tą kwestię rozwiąże, bo czy jest taka władza, czy inna, a jeśli ktoś trzyma się Boga, to nie ma możliwości, żeby gdzieś się zagubił. Wracając do kwestii mojego wyjścia z organizacji, to też chciałbym podziękować za to, że bardzo wielokrotnie, kiedy słuchałem też waszych nabożeństw, bardzo często modliliście się za świadków. I kiedy patrzyłem na daty, no to tam były różne daty, 2015, tam jeszcze wcześniej. Pomyślałem sobie, być może ta jedna z tych modlitw to była o mnie. Pewnie wtedy się nie znaliśmy, ale jak możemy trafić za wolą Boga, Nie znamy ludzi, o których się modlimy. Dzisiaj czytaliśmy też fragment z 1 listu Tymoteusza 2:1, gdzie jest mowa: za wszystkich się modlicie. To jest wielkie wyzwanie. Za wszystkich ludzi na świecie naprawdę bardzo duże wyzwanie, ale to pokazuje, że Bóg chce zbawić każdego. I dziękuję wam za wasze modlitwy. A teraz już krótko o tym, jak wychodziłem. To był taki moment, w którym na kolanach, nie byłem tego zupełnie uczony, to się stało z automatu, tak to nazywam, ale ja wiem, że to było prowadzenie Ducha Świętego. Po tej modlitwie i już na drugi dzień, kiedy wiedziałem, że jestem zbawiony, Pan Jezus mnie ma swoje ręce, tak bardzo jakieś rozgoryczenie w nadchodzących dniach wzrastało we mnie, myślałem sobie, że w wielu kwestiach mnie oszukiwano. A w jakimś sensie też dałem się oszukiwać, tak? No bo nie grzebałem tak głęboko, jak powinienem. Ale jak się ma pewne zdanie, to znaczy chodzi mi o to, że kiedy nam ktoś o czymś mówi, że coś jakoś wygląda i później przez ten pryzmat tego zdania patrzymy na jakąś kwestię, to bardzo trudno jest nam dostrzec prawdziwy obraz, bo już mamy wcześniej takie zdanie ułożone. Jeśli nie prowadzi Duch Święty, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji jako nawróceni chrześcijanie już, i nie oddajemy tej kwestii Bogu w modlitwie, no to też ktoś może nam takie zdanie już narzucić swoje i będziemy myśleli, że to jest słuszne, a może być w jakimś tekście biblijnym coś głębszego, czego nie dostrzegamy, ale jeśli serce jest pokorne, to Bóg nas do tego doprowadzi na pewno. Natomiast patrząc na różne nauki Pisma Świętego w tym, co zostałem wychowany, miałem taką złość w sobie, że tyle czasu byłem gdzieś na manowcach, a byłem w pełni przekonany, że spełniam wolę Boga i wszyscy inni są w błędzie, tylko my nie. To trochę się mi daje teraz śmieszne z tego punktu widzenia, ale tak myślałem. Natomiast zmierzam do tego, że po wyzwoleniu przez Pana Jezusa miałem taką złość, co prawda ona krótko trwała, może kilka dni, może tygodni, gdzie Bóg... Przynosiłem to po prostu w modlitwie przed Boga. Wiedziałem, że to jest złe, a wiedziałem, że z drugiej strony sam sobie nie mogę z tym poradzić. Jestem takiego zdania, że przebaczenie nawet może tym bardziej najgorszych rzeczy, które ludzie inni nam zrobili, nie może przyjść samo z siebie. Ja przynajmniej tak uważam, że nie miałem tyle mocy w sobie, o jakiej mocy w ogóle można mówić człowiek, żeby mógł innym przebaczyć jakąś krzywdę. I z punktu widzenia ludzi, którzy są skrzywdzeni dużo bardziej, ta moja krzywda bardziej emocjonalna była, no w zasadzie nic mi się nie stało, tak? Miałem obie ręce, nogi i tak dalej, nic się nie stało. Nie zostałem w jakiś sposób pokrzywdzony fizycznie, duchowo owszem, ale fizycznie nie. To przebaczenie, odpuszczenie i modlenie się za tych ludzi, to była ręka Boga. I nawiązuje do tego, że tak myślałem sobie, dzisiaj też przed nabożeństwem z kilkoma braci rozmawiałem, że jest taki moment, w którym myślę, że to nie tylko mają byli Świadkowie Jehowy, tylko różni ludzie, że Panie, dlaczego tak późno? Przecież kiedy miałem 16 lat i się chrzciłem, to przecież mogłem być w innym kościele, gdzie się ludzie trzymają Słowa Bożego. I tak analizowaliśmy, że Bogu się nie zdarza, tak jak nam, że coś wychodzi niechcący. Dzisiaj mówiliśmy o tym, też na początku wspominał, że Bóg widzi daleko bardziej. Ale kiedy spojrzymy, to są takie obrazy, które widzimy w Piśmie Świętym. Kiedy spojrzymy na to, jak Bóg się przedstawia w innych elementach swojego majestatu, to mówi o tym, że wypełnia cały wszechświat, że jest wszędzie. Oczywiście czytamy o Bogu, że gdzie zajmuje swój tron, z tego tronu sprawuje swoją władzę i wszystko widzi, ale to jest tylko obraz. Rzeczywiście Bóg wypełnia cały wszechświat, jest wszędzie, w każdym miejscu. Nawet można powiedzieć, że ten wszechświat w porównaniu z Bogiem to jest jakiś mikron, tak bym to odniósł. Mamy do czynienia z niezwykle niewrażalnie potężnym Bogiem, osobą, która interesuje się taką pchełką, jaką jest nasza galaktyka, a na tej galaktyce my ludzie. I kiedy to sobie uświadomiłem, że tak właśnie jest, chociaż jakieś tam informacje do mnie docierały, ale przez ten pryzmat zawsze Bóg był gdzieś tam daleko, a tylko w modlitwach był trochę bliżej. No i w tym sformułowaniu w modlitwie, wiecie, że świadkowie tak mówią, zresztą bardzo biblijnie, ale to jest tylko pewna formułka. W imieniu Jezusa Chrystusa, amen. Pan Jezus nie jest rzeczywisty w tym sensie, że nie mogę z Nim utrzymać więzi. Mam się z Nim przyjaźnić, tak jest nauczane, a nie mogę z nim utrzymać więzi w kontekście przyjaźni no, bezpośredniej, tak? Mówienia do Pana Jezusa, szukania też tego, co jest w Piśmie Świętym, Jego słów. I myślę, że to strasznie ograbia taką ludzkie wyobrażenie o Bogu i powoduje, że wtedy, jak ktoś czytamy z Pisma Świętego komuś i ktoś tak patrzy na Boga, no to nie dostrzeże Go. Dlatego modlitwy, myślę, że są tutaj kluczem, dlatego że tylko dzięki łasce Bożej można to dostrzec. Moja rodzina w większości są świadkami Jehowy. Na początku po nawróceniu trochę walczyłem z moją żoną, bo myślałem sobie, to jest takie oczywiste. Ja, Daniel, jej mąż, jej to pokażę. Bóg mi pokazał, że nie. Że ty, Daniel, mąż, owszem, jesteś mąż, ale nie ty doprowadzasz ludzi do poznania Pana Jezusa. Duch Święty. Czytamy o tym w Ewangelii Jana. Oczywiście materiały można w sensie treści komuś podsuwać. I myślę, że ta nauczka, zresztą było ich później jeszcze więcej, takiego pokornego podejścia do tej kwestii jest kluczowa, dlatego że kiedy oddajemy Bogu pierwszeństwo, wtedy Bóg chce działać, żeby Jego chwała była z tego powodu odebrana. I wiem, że wy dużo też robicie w kontekście też tego, żeby przekazywać dobrą nowinę świadkom Jehowy. Teraz z tego, co wiem, to ich działalność jest bardzo mocno ograniczona, w zasadzie w ogóle jej nie ma i też się nie spotykają, tylko i wyłącznie online. Natomiast więc takie kontakty są utrudnione pewnie gdzieś tam na ulicy. Natomiast z mojej strony módlcie się za tych ludzi, dalej działajcie, dlatego że jak każdy człowiek, co prawda może powiedzieć, że trochę lepiej znają Biblię jak przeciętnie Polacy, nawet niektórzy bardzo dobrze, ale można się nauczyć całej encyklopedii wyrazów obcych na pamięć. Tylko pytanie, czy ja wiem, o czym ona mówi. Podobnie jest z Pismem Świętym. Jeśli czytam tą książkę, to staje się to wtedy przedmiot z papieru. Żeby mieć wspólnotę z tą treścią, to trzeba Ducha Świętego. Dlatego myślę, że jestem tak głęboko przekonany, że te modlitwy, które tutaj macie, co nabożeństwo i co jakiś czas, też dzisiaj brat się modlił o różnych ludzi zagubionych. Bóg dobrze wie, czego ludzie potrzebują, ale też widzi nasze serca, jak o nich zabiegamy. To taka krótka refleksja z tego, jak przychodziłem do Jezusa. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tym, że kiedy byłem w tym okresie takiej złości, Bóg mi ją pomału zabierał, to też był taki moment, w którym pomyślałem sobie, nie będę się nikim spotykał, bo przecież mam Pismo Święte, mam Ducha Bożego, mam Pana Jezusa, no to po co mi są w ogóle potrzebni inni ludzie? Tylko będą chcieli mną manewrować. Tak myślałem. Ja wiem, że to było złe, ale tak myślałem. To było takie skrzywdzenie, na które jeszcze Bóg pozwalał w moim umyśle. Później w sposób niezwykły też trafiłem do zboru w Grodzisku, bo myślałem, że w Grodzisku nikogo nie ma. Będę musiał jeździć do Warszawy. 30 kilometrów, nie chciałem tego robić, bo to też koszty pewne były, ale na miejscu są bracia. Natomiast bardzo często od tamtego czasu przekonuję się, że nasze myślenie bardzo często nas szufladkuje. Sami siebie wkładamy do jakiejś szufladki, dajemy etykietę i myślimy, że nie ma wyjścia. To jest domena chyba naszej grzeszności, niedoskonałości, tak myślę. Ale jeśli ktoś żyje z Bogiem, to Bóg przez różne sytuacje, przez piękne, ale również przez jakieś takie momenty, w których możemy czuć się przeczołgani, ale tak jest, doprowadza nas do jeszcze większej chwały i wtedy mówimy, przynajmniej ja tak mówię o sobie, miałem takie kilka sytuacji w swoim życiu, że mogę powiedzieć jak Hiob, przedtem wydawało mi się, że Ciebie znam, ale teraz widzę Twoje drogi. Mija parę miesięcy, myślę sobie, tamta wiedza to tak naprawdę niewiele i ta myśl o tym, że można Boga poznawać przez całą wieczność jest przerażająca. Bo to pokazuje, jak niezwykle olbrzymim Bogiem i mądrym, pełnym łaski, majestatu i mądrości jest Pan Jezus. I to jest naprawdę napawające taką otuchą. I kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że wszystko jest w Panu Jezusie, to samo to słowo jest przerażające z mojego punktu widzenia. Wszystko. Każdy aspekt naszego życia, nasza rodzina, wszystko jest w Panu Jezusie. To pokazuje, jakim też wspaniałym Bogiem jest Pan Jezus. Bardzo Wam dziękuję za te parę minut. Amen. Może powstańmy jeszcze, zawołajmy za tymi zagubionymi duszami, których Bóg szuka jako dobry pasterz. Kochany Ojcze, dziękujemy za Daniela, za Twoje zbawienie go, za Twoje oświecenie go, za otwarcie mu oczu i przemianę jego życia i świadectwo. Modlimy się o innych świadków Jehowy, modlimy się o rzymskich katolików, modlimy się, Panie, o ludzi, którzy mają jakąś formę wiary, mają jakąś formę pobożności, są częścią jakiegoś religijnego systemu, ale niestety nie ma w nich Twojego życia. Nie są jedno z Chrystusem, nie są odrodzeni z Twojego ducha. Oczy zamknięte, grzech panuje w ich życiu. Panie, wołamy, zmiłuj się nad nimi i prosimy, używaj Twojego Kościoła, używaj nas, używaj Twoich dzieci, by nieść im dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Używaj nas, Panie, byśmy żyli takim życiem, które jaśnieje Twym blaskiem, pachnie Twoją wonią. Używaj nas, by nasze słowa były pełne miłości, łagodności, cierpliwości, mądrości Twojej, światła Twego, mocy Twojej. Prosimy o Twoje dzieło zbawienia w sercach tych wszystkich, którzy jeszcze Cię nie znają. Wielbimy Ciebie za Twoją miłość do człowieka. Wielbimy Ciebie za Twoje pragnienie, by wszyscy doszli do właściwego poznania prawdy i byli zbawieni. Chwała Tobie, wielki Boże, nasz Zbawicielu. Amen. Przemawiaj też do nas, Panie, przez Twe słowo i daj nam uszy do słuchania, abyśmy przyjmowali Twoją naukę i według niej postępowali. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzcie, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14 jeszcze. Cały czas jesteśmy w 14 rozdziale. I przeczytajmy od 26 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, od 26 wiersza. Cóż więc, bracia, gdy schodzicie się, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłumaczenie. Wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu. Jeżeli ktoś mówi językiem, to niech mówią po kolei. Dwóch lub najwięcej trzech, a jeden niech tłumaczy. A jeżeli nie ma tłumacza, to niech milczą w zborze, a mówią sobie samemu i Bogu. Prorocy natomiast niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. Bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I jeszcze od 36 wiersza do końca tego rozdziału. Czy od was wyszło Słowo Boże? Czy tylko do was jednych przyszło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie, że to, co wam piszę, są to polecenia Pana. A jeśli ktoś tego nie uzna, niech nie jest uznany. A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić językami. Wszystko niech się dzieje godnie i zgodnie z porządkiem. I to jest nasze wielkie pragnienie. Wielkie pragnienie, by gdy się gromadzimy w imieniu naszego Pana Jezusa, to, co się dzieje między nami, było godne naszego Pana, właściwie Go reprezentowało, żeby był w tym porządek, który odzwierciedla charakter naszego Boga, który nie jest Bogiem chaosu, zamętu, bałaganu, ale jest Bogiem porządku, który nie działa w sposób impulsywny i chaotyczny, ale działa w sposób przemyślany. Działa dążąc do jakiegoś ustalonego przez siebie dobrego celu. I my jako Kościół reprezentujemy Go na ziemi. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. On jest głową tego ciała i my mamy Jego reprezentować. Kiedy tutaj przychodzą jacyś ludzie, to mają widzieć ład i porządek, który jest odzwierciedleniem ładu i porządku, jaki jest w Bogu. Mają widzieć życie Boże. Życie, które czasami ma charakter spontaniczny, ale uporządkowany, niechaotyczny, nie wprowadzający zamęt. Więc tutaj, bracia i siostry, Paweł przechodzi do praktycznego zastosowania tego, o czym mówił we wcześniejszej części tego rozdziału, czemu poświęciliśmy już kilka rozważań, gdzie wyjaśniał, w jakim celu Bóg nam dał dary ducha i w jaki sposób te dary mają funkcjonować. Dar języków, mówi, jest skierowany od człowieka do Boga, by budować człowieka, który tym darem posługuje. Czasami, jeśli Bóg da komuś dar wykładu języków, inni mogą również doświadczyć zbudowania, słysząc tą natchnioną przez ducha modlitwę kierowaną do Boga. Z drugiej strony, Paweł bardzo gorąco zachęca Koryntian do tego, by modlili się i pragnęli i zabiegali o to, by prorokować. Dlatego, że ten dar buduje innych. Ten dar buduje wielu. Gdy ktoś modli się językami, buduje samego siebie. Natomiast gdy ktoś prorokuje, przemawia pod natchnieniem Ducha Świętego, czy też wielbi Boga pod natchnieniem Ducha Świętego, to buduje wszystkich, którzy tego słuchają. Więc Paweł zachęca nas, zachęcał Koryntian i wierzę, że przez natchnienie ducha zachęca nas, byśmy pragnęli pełni ducha w naszym życiu i różnorodnych manifestacji Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy modlili się językami i nie zabraniali modlić się językami, ale jeszcze bardziej byśmy prorokowali. Widzieliśmy, że w zgromadzeniu możemy mówić językami tylko i wyłącznie, gdy jesteśmy pewni, że będzie wykład tych języków. Jeżeli nie ma wykładu języków, jeżeli nie mamy sami takiego daru, by wykładać języki, lub też wiemy, że nie ma kogoś, kto miałby taki dar, Paweł mówi, byśmy w zgromadzeniu nie mówili językami. Możemy mówić do woli poza zgromadzeniem. Kiedy jesteśmy poza zgromadzeniem, jesteśmy my i Bóg, możemy mówić językami, ile dusza zapragnie. Budujmy siebie w tej modlitwie. Ale w zgromadzeniu Paweł mówi, lepiej jest powiedzieć 5 słów przez umysł, dosłownie tam jest tak w Grece powiedziane, przez umysł, przez rozum, czyli zrozumiałe słowa, które inni są w stanie rozumieć, niż miriady dosłownie, czyli największa liczba, jaką Grecy znali, słów w języku niezrozumiałym. Jak widzimy, w Koryncie nie było takiego zrozumienia. Najwyraźniej Koryntianie, tak podekscytowani tym darem mówienia innymi językami, mówili w czasie zgromadzeń, chociaż nikt tego nie tłumaczył. Bardzo możliwe, tak wynika z treści tego rozdziału, że mówili jeden przez drugiego, mówili wszyscy razem. Byli tak podekscytowani wspaniałością tego daru. Paweł koryguje to. Mówi, to nie przynosi pożytku. Szczególnie, jeśli pojawią się między wami ludzie, którzy tego nie rozumieją. Ludzie nieświadomi, że działacie pod wpływem Ducha Świętego. Pomyślą, że szalejecie. Nie wydacie dobrego świadectwa o Jezusie Chrystusie, a oni nie wydadzą dobrego świadectwa o was. Oni pójdą i wydadzą o was świadectwo, że jesteście bandą wariatów. Tak, to słowo tam można tak przetłumaczyć, że wariujecie, że szalejecie. I wiem, że i dzisiaj niektórzy chrześcijanie, mimo tej wyraźnej nauki w tym rozdziale, robią to, co im sprawia przyjemność. To, co ich samych buduje. I próbują na różne sposoby to tłumaczyć i już nie chcę do tego wracać, się tym zajmować. Przyglądaliśmy się tym różnym dziwnym interpretacjom, które ludzie próbują wczytywać w ten fragment, ale uważna analiza tego fragmentu pokazuje nam, że języki są dobre, kiedy są właściwie wykorzystywane do budowania nas samych w obecności Boga, a w Kościele wyłącznie, gdy jest ktoś, kto je tłumaczy. Cóż więc, bracia? To pytanie sugeruje, no to co teraz mamy z tym robić? Jak ma to funkcjonować? Jak ma to wyglądać między wami? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłumaczenie. W starszym naszym przekładzie, popularnym wśród kościołów ewangelicznych w Biblii Warszawskiej, było jeden ma psalm, inny ma naukę, inny objawienie i tak dalej. Tutaj tłumacze sobie pozwolili na pewną dowolność i interpretację. Dodali, jeden ma to, inny ma tamto, ale w Grece tak nie ma. W Grece apostoł Paweł tutaj mówi, cóż bracia, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, tłumaczenie. A więc to stwarza pewną trudność, takie czytanie, więc tłumacze sobie zmienili, co jest moim zdaniem bardzo niebezpiecznym zabiegiem, kiedy tłumacze, mając problem z tym, co jest napisane rzeczywiście, zmieniają tekst, żeby rzekomo nam ułatwić zrozumienie. Albo sami nie radzą sobie, jak to wytłumaczyć, więc sobie pozwalają na zmianę tekstu. To jest niedobry zabieg. Nie pochwalam takiego zabiegu tłumaczy. Dlatego w tego typu miejscach winniśmy sięgać czasami po kilka przekładów i porównywać je ze sobą, kiedy dochodzi do jakiejś tutaj kontrowersji. I rzeczywiście jest mowa tutaj, że każdy, i to można dwojako rozumieć. Po pierwsze, można to rozumieć w ten sposób, że Paweł mówi to sarkastycznie, mówi to ironicznie do nich. Gdy się schodzicie, to uważacie, to sądzicie, że macie każdy wszystkie dary i się nie możecie doczekać, kiedy będziecie nimi usługiwać. Wydaje się, że to pasuje do kontekstu tego rozdziału, że tam oni się prześcigali w chęci usługiwania innym, a tak naprawdę chodziło o pokazanie samych siebie. Jacy to oni są duchowi. Tutaj Paweł wiele ma do powiedzenia w tym liście i w drugim liście jeszcze więcej na temat ich zarozumiałości, na temat ich pychy, na temat ich chwalenia się swoją duchowością i swoim poznaniem i swoim zrozumieniem. I Paweł to mocno krytykuje, że to nie jest właściwa postawa. Nie gromadzimy się po to, żeby teraz siebie pokazywać, żeby teraz przed innymi tutaj dowodzić, jacy my to jesteśmy duchowi, jakie mamy wspaniałe świadectwa, jakie mamy przeżycia, jakie mamy doświadczenia, ale za każdym razem, gdy ważymy się podnosić nasz głos, czy to w modlitwie, czy to w świadectwie, czy w zwiastowaniu słowa, musimy pilnować się, by naszym celem było budowanie innych i wywyższanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który dokonuje dobrych, wielkich rzeczy w naszym życiu. Niestety, jako ludzie mamy tendencję do tego, by siebie promować, by siebie pokazywać, jaką to my mamy wiedzę, jakie to my mamy zrozumienie, jakie to my mamy duchowe doświadczenia, jakie mamy wizje, objawienia i tak dalej. I czasami Bóg, jak w życiu apostoła Pawła, musi nam wbić ciężki cierń w nasze życie, żebyśmy się nie wynosili nadmiernie z powodu naszych objawień, czy naszego zrozumienia, czy jakichś przeżyć i doświadczeń. Bóg ma swoje drogi, żeby trzymać swoje dzieci w ryzach. Ale też apostoł Paweł tutaj daje nam Bożą naukę, byśmy się pilnowali, byśmy zabiegali o to, żeby był w Bożym Kościele ład i porządek, który odzwierciedla charakter Boga i który chwali Boga. Z drugiej strony można to rozumieć w ten sposób, że to słowo każdy odnosi się do tych wszystkich, którzy się gromadzą i każdy z nich ma jedną z tych rzeczy. Czyli każdy z was ma w znaczeniu, wy wszyscy macie te różne rzeczy. Można też tak to rozumieć, chociaż jest to takie nie do końca literalne tłumaczenie. Cóż oni mają? Mają psalm. Czasami zdarza się pośród nas, że brat czy siostra czytają psalm, gdy się modlimy. Czasami czytają jakiś inny fragment z przypowieści Salomona, z listów apostolskich, z Ewangelii. Ma jakiś fragment pisma, który chwali Boga i który buduje nas. I to ewidentnie jest dobra rzecz, by na zgromadzeniu czytać psalmy. Niektórzy widzą w tym słowie psalm, mają pieśń, mają jakiś taki swój psalm, mają coś, co w ich sercach się rodzi jako uwielbienie Boga i błogosławią innych, śpiewając Bogu tę pieśń. To nie jest jednoznaczne, co tutaj się kryje za tym słowem psalm. Drugie słowo jest prostsze, ma naukę, a więc są ci, którzy mają coś przemyślane, coś zbadali, coś zrozumieli i przychodzą, by się podzielić tym innych, pouczyć innych tym, czym sami przez Boga zostali pouczeni. Jeszcze inny ma objawienie, ma jakieś nadprzyrodzone zrozumienie czegoś. Bóg włożył do serca coś, czego ten człowiek sam nie odkrył, do czego sam nie doszedł, nie wystudiował tego. Po prostu Bóg mu to objawił. To może dotyczyć jego samego, to może dotyczyć zboru, to może dotyczyć jakiegoś brata, jakiejś siostry, różnych rzeczy. Mówi, to też jest częścią wzajemnego posługiwania, że czymś takim można się podzielić, co Bóg objawił. Mówi, wiesz co, Bóg mi, my to różnie nazywamy, tak? Nie zawsze tak mówimy, Bóg mi objawił, ale mówimy, Bóg mi położył na sercu. Albo wiesz co, mam tak, jak miałem taki sen dziwny, czy taki niezwykły i to mnie trzyma, to mnie jakoś tak, wydaje mi się, że Bóg coś próbuje powiedzieć, więc to objawienie może mieć różne formy. Czasami to może być jakaś wizja na jawie, Ktoś może zobaczyć jakiś obraz, w którym Bóg coś pokaże. Czasami to może być sen, czasami właśnie jakieś przekonanie w sercu. W różny sposób Bóg może coś objawić i tym możemy jedni drugich budować. Inny ma języki, jeszcze inny tłumaczenie, czyli tutaj mamy tych dwóch, albo tego samego, który mówi językami i tłumaczy, i wtedy też inni są zbudowani. Wszystko mówi, co się dzieje między wami, czemu ma służyć? Zbudowaniu. To jest to, na czym się powinniśmy skupić. Czy to, co dzisiaj tutaj się dzieje, jest budujące? Czy my, nasza wiara się buduje? Czy nasze duchowe życie się buduje? Jeśli były języki i było tłumaczenie, chwała Bogu. Ale jeśli była nauka, jeśli był psalm, chwała Bogu. Jeśli były jakieś inne manifestacje ducha, chwała Bogu. To nie jest to, że ach, nie, dzisiaj nie było tego, nie było proroctwa, ach, zmarnowany czas nabożeństwa, ach, żeśmy nie było działania ducha, bo nie było proroctwa, bo nie było języków. Bracia i siostry, to są tylko narzędzia. To są narzędzia. I Bóg się różnymi narzędziami posługuje. Czasami posłuży się jednym, czasami posłuży się drugim. To, co jest istotne, to to, czy zostaliśmy zbudowani, czy zostaliśmy pouczeni, czy zostaliśmy napomnieni, zachęceni. To jest istotne. Nie to, jakimi narzędziami Bóg się posłużył. Mogę was zaprosić do swojego garażu i pokazać wam wszystkie narzędzia, jakie tam mam, jakie klucze, jaką wkrętarkę, jaką wiertarkę, jaką piłę kątową i różne inne mam tam, ręczne piły, mam chyba ze 4, których nie używam od lat, ale stoją dumnie na półeczce i wiele narzędzi mam, tak? I mogę mówić, zobacz moje narzędzia. No ale ty mówisz, masz piękne narzędzia, ale tamten twój, ta chałupka na drewno, to zaraz ci się przewróci. Tak marnie wygląda. Co z tego, że masz takie narzędzia, jak tutaj ci się coś tam chwieje i zaraz ci się to wywali. Więc można się chwalić narzędziami, że mamy takie narzędzia, takie dary, ale pytanie, jak je wykorzystujemy? Czy budujemy Kościół tym, co mamy, czy pokazujemy narzędzia, jakie mamy? Zobacz, jakie ja mam zdolności, zobacz, jakie ja mam możliwości. Nie. Nie chodzi o to, jakie mamy narzędzia. Oczywiście to jest ważne, jakie mam narzędzia, bo bez pewnych narzędzi nie zrobi się pewnych rzeczy, tak? Więc ja nie chcę powiedzieć, że nieważne, jakie są narzędzia, ale można się nadmiernie skupić na narzędziach i podziwiać narzędzia i chwalić się narzędziami, podczas gdy narzędzia są do tego, żeby robić robotę narzędziami. I o to chodzi, byśmy wykonywali pracę, do której Bóg nas powołał, a jeśli nas powołał, to też nas uzdolnił. Gdy Bóg powołuje, Bóg uzdalnia, przysposabia, udziela zdolności, by tę pracę, do której Bóg nas powołał, właściwie wykonać. I naszą pracą tutaj, bracia, siostry, jest nasze zbudowanie. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz. W innych miejscach czytamy, że gromadzimy się na chwałę naszego Boga, by Jemu podziękować, by Jego uwielbić, by Jego wywyższyć, by oddać Mu należną cześć. Ale w tym też jest nasze zbudowanie, bracia, siostry. Gdy chwalimy Boga, gdy słyszę brata, siostrę, modlących się z serca, z żarem, to moje serce rośnie i wierzę, że wasze serca rosną. Jesteśmy zbudowani tym. Gdy czynimy to, co jest Bogu miłe, to jesteśmy tym zbudowani. Tego chcemy w tej społeczności. Do tego was wszystkich zachęcamy, byśmy z takim sercem przychodzili. Jak widzicie w tym fragmencie, Paweł czy próbuje jakoś ograniczyć, żeby nie powstało, żeby się nadmiernie nie skupić na jednej rzeczy. Na przykład mówi, gdy są języki i jest tłumaczenie, to mówi najwyżej dwóch, mówi tak, dwóch albo najwyżej trzech. Czyli nie dziesięciu teraz, skoro jest tłumacz, no to teraz dziesięciu będzie mówić językami i będziemy mieli same nabożeństwo pełne języków i tłumaczeń. Nie, Paweł mówi dwóch, najwyżej trzech, maksymalnie trzech i nie więcej. Czemu? Może dziesięciu ma języki. Czemu nie dziesięciu? Ano dlatego, że są jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Są jeszcze inne kwestie, które powinny mieć miejsce. Nie tylko ten jeden dar. Więc widzimy tutaj, że jest pewna zachęta do spontaniczności, do uczestnictwa w tych darach, które mamy, ale są też pewne ograniczenia. Jest też pewien porządek. I mówi, kiedy oni mówią językami, to niech jeden tłumaczy. To też jest ważne. Nam się może dawać, no pewnie, a ilu mają? Dwóch tłumaczyć? Trzech? A kto wie, jak było w Koryncie? Może jeden wstawał, zaczął mówić i nagle trzech, czterech tłumaczy wstawało i każdy chciał tłumaczyć, no bo jak oni byli pełni, wiecie, tego przekonania, że duch w nich działa i że oni mają tę zdolność, to nie patrzyli na jeden, na drugiego. Paweł mówi, jeden niech tłumaczy. Jeden. To nie znaczy, że jeden ma wszystkich tłumaczyć, ale jak jeden mówi, to jeden tłumaczy. Jedno tłumaczenie, nie trzy tłumaczenia tego samego języka, tylko jedno. To ciekawe. Zobaczcie, że... Ale ktoś powie, ale mnie duch pobudził. Ja też musiałem. Nie. Słowo Boże ci mówi, jak jeden przetłumaczył, to ty już nie musisz. Nie mów, że cię duch pobudza, wbrew temu, co jest nauką pańską. Iluż to ludzi mówi, wiesz, bracie, ja wiem, że tak jest napisane, ale mnie to tak duch poruszył, że musiałem. Rzeczywiście musiałeś na nabożeństwie mówić językami, kiedy nikt tego nie tłumaczył, kiedy nauka pańska jest taka, że nie. Musiałem to powiedzieć. Muszę to powiedzieć. Paweł, zauważcie, tutaj mówi nam, że duchy proroków są poddane prorokom. Co to są duchy proroków? Jakie to duchy? Czyżby Bóg rozdawał prorokom jakieś duchy prorocze? Czy tak to rozumiemy? Czy raczej mówi o duchach, czyli duchach tych proroków, że ich duch, duch proroka, to jego duch jest jemu poddany. W tym duchu działa Duch Święty, w jego duchu. Biblia mówi o naszym ludzkim duchu, tak? Że w nas mieszka duch nasz ludzki i zamieszkuje nas, jeśli jesteśmy odrodzeni z Boga, zamieszkuje nas Duch Boży. Ale my mamy swojego ducha, ludzkiego ducha. Czytamy, że Duch Boży świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Chyba już wszyscy się przekonali, że dobrze mówię, tak? Tak Słowo Boże nas naucza. Więc to nie jest tak, jeśli jesteś natchniony przez Boga, że tracisz nad sobą panowanie, nie wiesz, co mówisz, zupełnie odejmuje ci zdolność kontrolowania tego, musisz mówić językami, musisz prorokować, musisz śpiewać, musisz tańczyć, musisz robić to czy tamto. Nie. Zauważcie, Paweł tutaj mówi o pewnym porządku. Mówi o takiej sytuacji, kiedy jeden został natchniony przez Boga, by przemawiać, ale inny w tym samym czasie dostaje objawienie. I teraz tu jest też ciekawość, jak to przetłumaczyć, co tu jest powiedziane. Tu jest powiedziane w ten sposób, że jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. I to dziwne, jak to czytamy, dla mnie to dziwne jest, że teraz ten dostał objawienie, przemawia pod natchnieniem ducha, inny dostaje objawienie i ten ma milczeć, żeby tamten mógł mówić. O co chodzi? Przecież niech skończy, a wtedy ten drugi będzie mówił. Tak czy nie? Tak wydawałoby się, byłoby porządek jakiś, nie? A tutaj niech ten milczy, niech ten pierwszy milczy. I tutaj jest znowu ciekawa możliwość interpretacji tego wiersza. Niektórzy rozumieją to w ten sposób, że faktycznie ten pierwszy, który przemawia, powinien się zatrzymać, dlatego, żeby może za dużo już mówi i Bóg dał komuś innemu objawienie, żeby już tamten skończył, bo by mówił i mówił i mówił o tym swoim objawieniu. To jest możliwe. Znam takich braci, którzy jak zaczną mówić, to trzeba im przerwać, że nie mogą skończyć. I siostry też takie się zdarzają. Ale to zazwyczaj bracia przemawiają, więc tych więcej gadułów się zdarza. Ja sam muszę się pilnować. O, mam taki tutaj, przypomina mi jeszcze, ile mi czasu zostało, żebym nie przesadził, żebym się zatrzymał za 10 minut. Więc być może o to chodzi, że Bóg może powiedzieć dosyć, dał drugiemu objawienie i tamten daje mu jakiś sygnał czy coś i ten kończy i kolejny brat kontynuuje. Ale ten wiersz można też rozumieć w inny sposób i wydaje mi się, że on bardziej logiczny jest i pasuje do całego kontekstu. Mianowicie to wyrażenie on pierwszy właśnie dostał objawienie. Czyli niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten, który otrzymał objawienie, on pierwszy niech milczy. Czyli to wyrażenie on pierwszy też może dotyczyć się tego, który dostał objawienie. Czyli on musi poczekać, aż tamten skończy i dopiero wtedy może mówić. I wtedy Paweł dodaje, gdyż duchy proroków są poddane prorokom. Czyli on nie musi od razu wstawać, bo dostał objawienie i od razu mówić, tylko może poczekać, aż tamten skończy i wtedy on wstaje i mówi. Oba tłumaczenia są możliwe, więc oba wam przedstawiam do rozsądzenia. Tak jak tam wcześniej jest napisane, żebyśmy, nawet gdy ktoś prorokuje, rozsądzali to. Paweł tutaj mówi, że gdy prorocy przemawiają, niech to znowu nie czyni 10, mówi 2, 3, chociaż niektórzy mówią minimalnie 2 albo 3, a może być 10. Znowu, to nie jest jednoznaczne, co tu Paweł mówi. Paweł mówi, nie mówi tak jak w przypadku języków, 2, a maksymalnie 3, 2, a najwięcej 3. Tu mówi, niech prorokują 2 albo 3. Czy znaczy 4 już nie może? Nie wiem. Myślę, że jak Bóg daje słowo, zależy ile jest czasu, tak? Ile tych 2, 3 zajęło czasu. Jak tych 2, 3 zajęło 3 godziny, to myślę, że już lepiej, żeby ten 4 poczekał na za tydzień. Ale jeśli ci zajęli po 10 minut, no to myślę, że jeszcze 4 by się zmieścił. Ale znowu, tutaj nie jest to jasno powiedziane. Co tak naprawdę jest z tego ważne? To jest ważne, że Paweł tutaj nam pokazuje, że jest pewien Boży, działanie Bożego Ducha w nas. Są pewne duchowe doświadczenia, co nie oznacza, że my jako ludzie nie mamy tego jakoś porządkować, że my nie mamy teraz totalnie nic z tym robić, no duch działa, no ten brat ma pragnienie jeszcze się podzielić, ta siostra jeszcze chce zaśpiewać, tamta jeszcze wiersz powie, ten ma jeszcze świadectwa, no to siedzimy, aż wszyscy skończą, tak, do późnej nocy, nie? Nieważne, ile czasu to zajmie. Nie, tutaj widzimy, że jednak Paweł mówi, że mamy prawo w jakiś sposób to porządkować. W jakiś sposób możemy to ograniczyć, żeby nie przesadzić. Bo mamy pewne ludzkie ograniczenia. Niektórym zaczną kiszki marsza grać, inni zaczną mdleć, inni zaczną się tak kręcić, że po prostu nic nie będzie słychać. Jeszcze inni kręgosłupy ich zaczną boleć, zaczną wstawać i chodzić. I będzie zamęt. Więc musimy się liczyć z tymi naszymi ludzkimi ograniczeniami. Jak już przejdziemy próg wieczności i wejdziemy tam do Królestwa Bożego, tam nie będzie dnia ani nocy, bracia, siostry. Będziemy siedzieć, świadectwa, pieśni, będziemy tam ucztować i mówić i weselić się bez końca i nas nie będzie znużenie żadne ogarniało. Ale was już niektórych znużenie ogarnia. Już niektórzy głowy zwiesili i udają, że słuchają, a już tam troszeczkę coś, bo takie ciało jest, bo takim ciele jesteśmy tutaj na ziemi. To rozumiem, nie krytykuję was, bracia, siostry, którzy głowy zwieszacie i troszeczkę sobie chwilkę przedrzemacie, czy ze zamkniętymi oczyma posłuchacie. To rozumiem. Tak sam czasami, pamiętam na lekcji historii, tak siadałem się, opierałem o ławkę i tak słuchałem pani. Bo tak ciało słabe, młode ciała, co dopiero teraz po 50. To już w ogóle nie człowieka czasami zmaga, więc to rozumiem. I dlatego w związku z tym, że jesteśmy ludźmi w ciele, musimy pewne rzeczy ograniczać. musimy pewne rzeczy jakoś próbować ustalić, tak? Kiedy przyjdą tutaj małe dzieci, z nami będą i będą biegać, i będą hałasować, to cała nasza duchowość, cała nasza gorliwość no, nie przezwycięży pewnego zdenerwowania, pewnego rozproszenia, które będzie skutkiem tego, że dzieci biegają, nudzą się zabawkami, ruszają, przewracają, coś tam gaworzą i tak dalej. No, jesteśmy w ciele, jesteśmy ludźmi, gromadzimy się tu jako ludzie w tym naszym słabym, doczesnym ciele. Więc te rzeczy mają nam służyć, bracia, siostry, nie mają nas ograniczać i nie możemy ich przeduchawiać. I jeszcze jedna ostatnia uwaga. Szukamy, bracia, siostry, tej równowagi między wolnością działania ducha pośród nas. Jakże pragniemy tego, by żaden człowiek, żadne nasze schematy nabożeństwa nie ograniczały działania Ducha Świętego. Pragniemy tego, by jeśli Duch Święty kogoś pobudza, żeby była możliwość usłużenia w taki czy w inny sposób. Z drugiej strony, mając za sobą ileś tam lat bycia w Kościele, widząc różnego rodzaju rzeczy, które ludzie potrafią robić w Kościele, wiemy też, że taka pełna swoboda i otwartość, i otwarcie drzwi może prowadzić do różnego rodzaju problemów i jakichś nawet sporów, i marnowania czasu, i ludzi, którzy zawsze są chętni, żeby coś powiedzieć, chociaż nie mają nic do powiedzenia. Niestety, tacy najszybciej oni się zerwą, oni chętnie coś powiedzą, oni zajmą czas, ale mówią rzeczy niebudujące, albo mówią rzeczy oczywiste, mówią rzeczy, no, które nie przynoszą nam zbudowania i korzyści. I teraz jak to połączyć? Jak to zrobić, by z jednej strony nie tylko, żeby ci profesjonaliści, nie tylko ci, którzy, wiecie, zawsze coś mają, oni tam zawsze w każdej sytuacji coś tam powiedzą budującego, ale żeby wszyscy mogli usługiwać, żeby wszyscy, których Duch pobudza i którym coś daje, żeby mogli służyć, a jednocześnie, żeby nie otworzyć miejsce na chaos, na harmider, na marnowanie naszego czasu przez ludzi, którzy nie są duchowo dojrzali, ale zawsze są chętni, żeby coś powiedzieć, zawsze są chętni, żeby czymś myślą usłużyć budujące. No niestety. Więc tu stoi przed nami, jak przed, myślę, każdym zborem, który pragnie działania ducha, wyzwanie, by szukać tej równowagi, by mieć takie spotkania, jakie macie na przykład w czwartek w Rumi, czy my tutaj w środy mamy, czy w innych miejscach, gdzie jest większa taka interakcja, gdzie można więcej podzielić się, usłużyć jedni drugim, łatwiej skorygować, jest też w mniejszym gronie. Wiecie, im większe grono, tym większe ambicje niektórych ludzi i trudniejsza korekcja tych ludzi. Bo jak na takim nabożeństwie już powiedzmy w gronie 40-50 osób ktoś wstaje i mówi, i teraz się go zatrzyma w którymś momencie i się powie, bracie, siostro, usiądź już, no to będzie mu przykro, to będzie jej przykro. I też inni tak poczujemy się tak niezręcznie, prawda? No to są takie ludzkie trudne rzeczy, w których wolelibyśmy tego uniknąć, żeby w ten sposób funkcjonować. Z jednej strony mówić wszyscy usługujmy, a potem gdy wszyscy zaczną usługiwać, zaczniemy się łapać za głowę i mówić, ale bracie, siostro, co to jest, nie? Ty mówisz mi świadectwo o zasuszonej kanapce w lodówce. No takie świadectwa słyszałem, że komuś uschła kanapka w lodówce i coś tam z tego wielkiego było, wielkie Boże dzieło, nie? No ludzie mają różne duchowe przeżycia i może dla niego to było prawdziwe świadectwo. Ja nie chcę tego negować, ale ja z tego nic nie rozumiałem. I inni patrzyli po sobie, co za bzdury, nie? I są ludzie, którzy no, mają różne przeżycia, różne wizje, różne sny i mogliby mówić o tym bez końca. Więc nie chcemy powstrzymywać tego, co rzeczywiście płynie z Boga, co rzeczywiście jest przejawem ducha, ale chcemy też pewnego porządku. Rozumiemy, że są pewne ramy czasowe, które możemy wytrzymać i jak przesadzimy, to przesadzimy i nie skorzystamy z tego. Więc jest tutaj, szukamy tego. Mówię to dla was, bracia, siostry, w takim nastawieniu i w takim oczekiwaniu, że będziemy o tym rozmawiać, że będziemy wspólnie myśleli, co być może trzeba zmienić, jak być może inaczej pewne rzeczy zorganizować. Być może jakieś innego rodzaju spotkanie, zamiast takiego codziennego, jakie mamy teraz, być może raz na jakiś czas zrobić troszkę inne spotkanie, w którym będzie troszkę inna forma. O tym mówię, bracia, bo chcemy tego, nie chcemy wstrzymywać działania ducha, ale wiemy też, jak można doprowadzić do zamętu i chaosu. Na koniec jeszcze tylko powiem o pewnej sytuacji, która miała miejsce w zborze jednego z takich znamienitych przywódców wczesnego Kościoła na przełomie II i III wieku. Tertulian opisuje, że w ich społeczności była pewna siostra, która miała niezwykły dar objawienia Bożego. Miała wiele cudownych objawień, wiele sytuacji, w której Bóg do niej mówił cudowne rzeczy dla niej samej, dla zboru. I ta siostra niemal każdego dnia przeżywała jakieś cudowne rzeczy z Bogiem. Ale jak to się odbywało w kontekście ich społeczności? Często w trakcie nabożeństwa, gdy śpiewali, gdy wielbili Boga, Bóg otwierał jej oczy i widziała jakieś wizje, miała jakieś, słyszała słowo jakieś od Boga. Ale ona nie stawała i nie mówiła, tak mówi Pan, i od razu to przekazywała wszystkim. Kiedy kończyło się zgromadzenie, ta siostra szła do starszych zboru i relacjonowała im to, co Bóg jej objawił. Oni zaś zgromadzali się wspólnie jako starsi tej społeczności, rozmawiali o tym, rozważali to, modlili się i to, co Duch im potwierdzał, że jest od Boga dla zboru, to oni przekazywali zborowi. I w tym momencie nikt nie podziwiał tej siostry, nikt nie biegał za tą siostrą, żeby jemu teraz prywatne dała jakieś objawienie, czy jakieś proroctwo, czy jakieś słowo, no bo ona ma taki cudowny dar, to pewnie na zawołanie może, kiedy tylko chce przekazywać, co tylko komu, kto tylko chce. Nie. Ci starsi bracia rozważali, modlili się i to, co uważali jest potrzebne, budujące dla zboru, tym usługiwali. Czy oni ograniczali działanie Ducha w ten sposób? Czy byli posłuszni tej nauce apostolskiej, aby wszystko badać, a tego, co dobre, tego się trzymać? Czasami może być tak, bracie, siostro, że Bóg coś do ciebie mówi i ty możesz myśleć, że Bóg mówi do wszystkich, ale być może mówi do ciebie. I ty możesz mieć przekonanie, że to ci Pan powiedział i to może być dobre przekonanie, prawdziwe, ale Pan to ci powiedział. Niekoniecznie to jest dla innych. Dlatego, jak Słowo Boże nas tutaj poucza, to nie jest ograniczanie Ducha, kiedy my prosimy na przykład, żeby ktoś przyszedł do nas wcześniej, żeby nam coś powiedział, żeby jeżeli szczególnie nie znamy jakiejś osoby, albo już wcześniej gdzieś tam były jakieś sytuacje, w których mamy wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście jest to głos Boży. To nie chodzi o to, że jacyś ludzie chcą kontrolować działanie Ducha. Chodzi właśnie o to, żeby nasze zgromadzenia były budujące. Wyobraźcie sobie tylko jeszcze na sam koniec, już przekroczyłem mój czas, więc już kończę. Wyobraźcie sobie teraz to, co mówił Sławek na początku. Powiedział o tym, że wszystko, co dzieje się na świecie, jest wolą Bożą. Ci wszyscy tyrani, ci wszyscy, te wszystkie władze, tak dalej. Zależy, kto to rozumie, tak to Sławek powiedział. I teraz załóżmy, otwieramy możliwość dyskusji na ten temat. Teraz, na początku nabożeństwa. Obawiam się, że do tej pory byśmy jeszcze tej dyskusji nie skończyli. Moglibyśmy tutaj drążyć temat, bo temat jest trudny. Temat, którego dotknął dzisiaj Sławek na początku, jest bardzo trudnym tematem. Prosty i jednoznaczny. Sławek go przedstawił w jakiś sposób, starał się to biblijnie przedstawić i mam nadzieję, że było to dla nas pouczające i budujące, ale nie wyczerpał tematu, prawda? Temat jest większy, szerszy. Tutaj o nim cały dzień moglibyśmy rozprawiać. I teraz rozumiecie, każda taka wypowiedź tutaj, każde jakieś stwierdzenie, które ja wypowiadam, Sławek wypowiada, Adam wypowiada, inni bracia dzielą się, możemy otworzyć, że tak powiem, forum dyskusyjne i siedzieć tutaj i debatować nad rzeczami, niektóre są ważniejsze i warte porozmawiania, inne znowu mogą być dla kogoś ważne, ale dla innych w ogóle nieznaczące i mówimy, o czym my tu rozmawiamy, na co my tu marnujemy nasz czas, rozumiecie? To jest ten dylemat, jak to zrobić? bo być może brat czy siostra zrodziły się jakieś pytania. Ktoś inny może słuchać i mówić, nie, nie, on chyba źle mówi, to chyba nie tak, więc trzeba o tym porozmawiać. No ale kiedy? Od razu? Czy można podejść do Sławka i po nabożeństwo? Słuchaj, bracie, co ty chciałeś powiedzieć, co miałeś na myśli? I wyjaśnić, albo zadzwonić, albo napisać maila. I do tego was zachęcamy też, bracia, siostry. To też jest interakcja, której potrzebujemy w społeczności. Nie wszystko da się zrobić od razu, nie wszystko da się zrobić po zakończeniu tej oficjalnej części, kiedy sobie rozmawiamy, bo nie wszystkich rzeczy zdążymy omówić i tak dalej, ale są różne sposoby, w które możemy się komunikować, przez które możemy ze sobą rozmawiać. Można przyjść w środę na spotkanie i wtedy na przykład powiedzieć, słuchajcie, na kazaniu było to i to powiedziane, czy tam brat powiedział, czy siostra i chcielibyśmy o tym porozmawiać, bo nie bardzo rozumiem, to jak to mam rozumieć, czy to rzeczywiście tak jest, czy tak, bo to wzbudziło jakieś moje wątpliwości. Więc mamy takie możliwości, są takie możliwości, tylko my czasami tak spłycamy to działanie ducha do tych rzeczy, wiecie, takich ekstatycznych, natychmiastowych, tak mówi Pan, a jak już tego nie ma, to potem poszliśmy do domu, zjedliśmy obiad i już tam nie warto wracać do tematu. Nie, jeśli coś było ważnego, jeśli coś było istotnego, to nie zostawiajmy tego, to porozmawiajmy o tym, zadzwońmy, napiszmy maila, czy w inny sposób skontaktujmy się, czy być może poprośmy, żebyśmy o tym porozmawiali w jakimś większym gronie. Więc to są rzeczy, bracia, siostry, których Pismo nam nie precyzuje, że to ma tak czy tak wyglądać. To są rzeczy, których my chcemy szukać, ale naszym celem musi być nasze zbudowanie. To o to chodzi. Celem naszych zgromadzeń ma być budowanie jedni drugich. I musimy się wystrzegać wszystkiego, co nie buduje. Wszelkiej napastliwości, wszelkiej porywczości, nierozważnych słów, jakichś pytań, które naprawdę moglibyśmy sobie darować, bo są ważniejsze rzeczy, na którymi się trzeba skupić. Więc to są rzeczy, mówię, które nie da się tak łatwo przedstawić, to jest dobre, to jest złe, to róbmy tego, nie róbmy. To są rzeczy, w których musimy być, że tak powiem, dynamiczni i które chcemy się ich uczyć i chcemy, żebyśmy wszyscy o tym, bracia, siostry, rozmawiali, do tego tak podchodzili, szukając naszego zbudowania. I już koniec. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Panie nasz, jakże pragniemy, by Twój Kościół był żywym Kościołem, gdzie Ty rządzisz, gdzie Ty panujesz, gdzie Twój Święty Duch ma swobodę działania w nas i przez nas, gdzie nie człowiek i ludzkie porządki, ale gdzie Twój Duch Święty i Twój porządek panuje między nami. Twoje zbudowanie, Twój pokój, Twój charakter odzwierciedlony w naszym postępowaniu, w naszym traktowaniu jedni drugich. Poprosimy Cię, Boże, prosimy, ucz nas tego, pomagaj nam w tym, abyśmy umieli z Twoją pomocą właściwie wykorzystywać ten czas, gdy się gromadzimy w imieniu Jezusa, gdzie zachęcamy się wzajemnie, by usługiwać jedni drugim tym darem, który nam dałeś, czy to publicznie, czy to osobiście, ale żebyśmy mieli taką możliwość, mieli to pragnienie i mieli to nastawienie serca, by szukać zbudowania brata, siostry. Panie, dopomóż nam w pośród tych naszych ludzkich słabości, ludzkich ograniczeń, dopomóż nam służyć jedni drugim, tak aby Ciebie wielbić, tak aby też inni zaproszeni nasi goście, odwiedzający nas, mogli złożyć świadectwo, że prawdziwie Bóg jest między nami, że prawdziwie doświadczyli Bożej obecności i Bożego błogosławieństwa. Tego chcemy szukać, o to chcemy Cię prosić, byś nas w tym doskonalił, byś nas w tym prowadził. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. dajesz nam granice. Dziękujemy za to. Ja myślę, że właściwie właściwe poznanie w tym miejscu byli posłuszni Twoim zaleceniom, nakazom czy zakazom. Ojcze, tak modlę się o to, żeby czy teraz, czy naszego życia myśmy czego doświadczamy, żeby prawdziwie przybliżało nas do Ciebie, żeby poznanie Ciebie wzrastało, żeby miłość do Ciebie wzrastała. Dzięki temu też miłość do bliźniego, do braci i sióstr. Panie Boże, kierować się w naszym życiu miłością, przede wszystkim a to wszystko, co jakoś nas porusza, co jest czasami wyrazem naszej słabości, ulegania staremu człowiekowi, który jest w nas, który domaga się trój rzeczy często. Byśmy zwyciężali w duchu i w miłości. Dzięki, że mamy ten potencjał, że nie jesteśmy zdani na przegraną. Dziękujemy za dzisiejsze słowo, za to, że jesteś obecny pośród nas. Amen. Amen. Święty Panie Jezu, tak serdecznie Ci dziękuję, Boże, za Twoje słowo, które kieruje nasze myśli na właściwy porządek, a także na objawienie Twojego świętego imienia. Który Boże, chciałbym Ci podziękować, że nie patrzysz na nas przez pryzmat denominacji, tak tego, jak sobie je nazwaliśmy, ale patrzysz na nas szczerze oddane Twoje serce, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, że w ten sposób masz nas i błogosławiasz przez Ducha Świętego. Błagamy Ci, Panie, za ludzi, którzy są zagubieni w tym świecie, a za takimi, którzy mają kontakt z nami, ale jeszcze nie wiedzą, co zrobić dalej ze swoim życiem. Boże, byś poruszył ich wnętrze, Boże, by Cię przyjść, oddać swoje życie, wyznać swoje grzechy, Panie, i uświęcać każdy dzień w społeczności z Tobą. Także, Panie, błagamy Cię ze swoimi bliskimi, rodzinami, znajomymi, którzy nie mieli możliwości w Tobie się tam nie objąć. Zechcie się, Boże, na nim zlitować swoje łaskę. A błagamy Cię o to przez krew naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za to, że nas brudnych, skalanych grzechem, niewdzięczników, buntowników pojednałeś z sobą przez krzyż. Jakże jesteśmy wdzięczni za moc krzyża, która daje upadłemu, grzesznemu człowiekowi możliwość stać się dzieckiem Boga, pełnym Ducha Świętego, świątynią Boga żywego na ziemi. Dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie, za Twoją gotowość, by wziąć na siebie nasz brud, nasz grzech, naszą niesprawiedliwość, nasze nieposłuszeństwo, nasze wszystkie przewinienia. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że uniżyłeś się do tego miejsca hańby. Dziękujemy Ci, że wziąłeś na siebie nasze nieprawości. Zaniosłeś na krzyż Golgoty, cierpiąc, będąc niezrozumianym, wyśmiewanym, wyszydzanym. Dziękujemy, że to wszystko wziąłeś na siebie. Nie dokonałeś tam spustoszenia wśród tych bezbożnych, którzy nie rozumieli, co się dzieje, ale w pokorze, jak owca, która jest prowadzona na rzeź, nie otwarłeś swych ust, a jedynie modliłeś się, a jedynie błogosławiłeś. Znosiłeś to wszystko w pokorze, wiedząc, że to jest jedyna droga zbawienia dla ludzkości. Jedyny sposób, by odkupić grzech całego świata. Dziękujemy Ci, Baranku Boży, za Twoje cierpienie, za Twoją niewymowną mękę Twej duszy. Dziękujemy Ci za Twą śmierć na Golgocie, za spłacenie naszych długów, za przelaną krew, która nie woła o pomstę, ale która woła o przebaczenie. Dziękujemy Tobie za moc tej krwi, która zmazuje wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Tym, którzy są gotowi przyjść pod krzyż, tym, którzy są gotowi wzywać Twojego imienia i prosić Cię o łaskę, o miłosierdzie. Chwała Tobie, nasz Panie, wielki Zbawicielu. Chwała Tobie. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który zgodnie z Twoim poleceniem łamiemy, wspominając Twoją śmierć i zwiastując Twoją śmierć. Sprawiedliwego, który umarł za bezbożnych. Bożego Syna, który stał się Synem Ludzkim, który przyszedł w ciele, który cierpiał w ciele i którego śmierć jest zbawczą śmiercią, odkupieńczą śmiercią dla wszystkich, którzy wierzą. Panie, jakże Ci dziękujemy, że zaprosiłeś nas do uczestnictwa w tym wielkim zbawieniu przez prostą, dziecięcą wiarę, przez zaufanie, że Ty umarłeś za nas, abyśmy mieli życie i to życie wieczne. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba, świętując Twoje zwycięstwo, bo chociaż świat patrzy na krzyż jako miejsce klęski, my patrzymy na krzyż jako miejsce triumfu i zwycięstwa nad szatanem, nad grzechem, a przez zmartwychwstanie i nad śmiercią. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, który zwyciężyłeś naszych wrogów i który nam dajesz udział w Twoim zwycięstwie. Dzięki Ci. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich. Daj nam godnie pić z tego kielicha, pamiętając, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem, zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez naszych ojców, ale drogocenną krwią Syna Bożego, drogocenną krwią Baranka Bożego. Wielbimy Ciebie, Panie, za moc Twej krwi. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Twego przyjścia wypatrujemy. Na Twoje przyjście chcemy być gotowi. Każdego jednego dnia prać nasze szaty w Twojej świętej krwi, wyznając nasze grzechy, odwracając się od wszelkiej bezbożności, pokutując z tego wszystkiego, co jeszcze w naszym życiu się Tobie nie podoba, szukając Twojej łaski i mocy, aby prowadzić czyste, święte życie. Przyjmij chwałę i przyjmij cześć. Wielki Boże, wielki Zbawicielu, nasz Panie. Amen. Bracia, siostry, ci wszyscy z nas, którzy uwierzyliśmy, że Jezus umarł za nas, którzy wyznaliśmy nasze grzechy, prosząc Boga, by nam je wybaczył, by nas oczyścił, by nas wyzwolił, którzy oddaliśmy nasze serca Jezusowi Chrystusowi, by w nas panował, by rządził w naszym życiu, którzy wyznaliśmy to publicznie, dając się ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, publicznie deklarując, że nie należymy do siebie, ale że umarliśmy wraz z Chrystusem, aby razem z Nim nowe życie prowadzić. Jeśli trwamy w tej wierze, jeśli podążamy za Chrystusem, Jego zaproszenie jest do każdego z nas, by jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastować śmierć Pańską, aż przyjdzie. Zobaczyłem prawicę tego, który siedział na tronie, jest skrót zapisany wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowany 7 pieczęciami. Zobaczyłem też potężnego anioła, głoszącego donośnym głosem: to jest godne otworzyć swój i zerwać jego pieczęcie. Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, nie mógł otworzyć swoju, ani do niego zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny otworzyć swoją, ani do niego zajrzeć. I wtedy jeden ze starszych zwrócił się do mnie: przestań płakać, oto zwyciężył lew z promienia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i 7 jego pieczęci. I zobaczyłem baranka, jak to zabitego, stojącego między tronem i 4 stworzeniami oraz między starszymi. Miał on 7 roków i 7 oczu, które są 7 duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął swój z prawicy tego, który siedział na tronie, a gdy wziął swój, 4 stworzenia i 24 starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał cytrę, złotą czaszę, pełną wolności. Wielki są modlitwy świętych. Zaśpiewali nową pieśń tej treści: godny jesteś wziąć swój i wziąć jego pieczęcie, gdyż swój zerwity i swoją krwią kupiłeś Bożą ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich naszemu Bogu prostym kapłanami i będą królować na ziemi. I zobaczyłem i słyszałem głos wielu aniołów, otoczący tron i stworzenia i starszych, a ich liczba wynosiła miliardy, tysiące. I mówili donoszonym głosem: zgodnie z Baranem zabitych, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I usłyszałem, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu, wszystko, co w nich jest, mówiło temu, kto siedzi na tronie i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery stworzenia mówiły amen. Starsi zaś upadli i złożyli pokłon. Amen. Amen. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za tą możliwość gromadzenia się w imieniu Jezusa, w miłości, w pokoju. Dziękujemy za to miejsce, że mogliśmy tutaj być przez te 10 lat. Dziękujemy, kochany Panie, za to, co masz dalej dla nas. Ufamy w Twoją opiekę, w prowadzenie Twojego Ducha. Powierzamy się w Twoje ręce. Prowadź nas dalej, kieruj nami. Pomóż nam podejmować decyzje zgodne z Twoją wolą. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w pośród nas i dalsze prowadzenie Twojego Kościoła w tym dziele, do którego nas powołałeś na ten czas, w tym miejscu. Bądź wywyższony pośród nas. Działaj w każdym z naszych serc i prowadź nas każdego jednego dnia w domu, w pracy, na ulicy, w sklepie, gdziekolwiek jesteśmy. Pomóż nam chwalić Ciebie, dobrze świadczyć o Tobie, pozyskiwać duszę dla Twojego Królestwa, mówić o Tobie i tak żyć, aby nasze życie było świadectwem, że jesteśmy Twoimi dziećmi, by ludzie, widząc nasze dobre czyny, chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, a Twoje imię niechaj będzie wywyższone w każdym z nas i w Twoim Kościele. Amen. Usiądźmy, proszę. Mam dwa ogłoszenia. Pierwsze to takie, że Pan Bóg łaskawie wysłuchał naszych modlitw o nowe miejsce naszych zgromadzeń. Na tej samej ulicy, w tamtą stronę, 100 metrów stąd, po lewej stronie, po przeciwnej stronie ulicy jest taki dwupiętrowy budynek i tam na drugim piętrze są dwie duże sale, w sumie jeszcze trzecia mniejsza sala, dwie łazienki i jeszcze schody, być może tam dostaniemy część schodów do zastawienia z naszymi rzeczami różnymi. Także w sumie tam jest ponad 300 metrów powierzchni, tutaj mamy 120 metrów, więc dużo większa powierzchnia za te same pieniądze, które tutaj płacimy, nawet troszkę mniej. Także dzięki Bogu, naprawdę jestem wdzięczny Bogu, że pomógł nam znaleźć to miejsce. Jeszcze we wtorek będę oglądał tam na dworcu kolejowym jedno miejsce, ale raczej ciężko będzie to przebić, więc raczej chyba w to pójdziemy. I tutaj, bracia, siostry, w związku z tym mam drugie ogłoszenie, równie radosne, że 31 lipca w piątek po południu będziemy się przeprowadzali do tego czy do innego ewentualnie miejsca, ale najprawdopodobniej do tego. I do tego potrzebujemy waszych rąk, potrzebujemy waszej modlitwy, ale nie poprzestawajcie na modlitwie, ale też przyjdźcie ze swoimi ręcyma, bracia, siostry. Ci z was, którzy mogą wcześniej już tutaj coś zrobić, już siostry się niektóre zadeklarowały, że tam przygotują, spakują, już widzę, kartony są, także już w tym tygodniu rozpocznie się jakieś przygotowywanie pewnych rzeczy, pakowanie tych rzeczy. Meble trzeba porozkręcać, nie wiem, jak to tutaj z tymi zrobimy rzeczami, to jeszcze musimy zdecydować, klimę zdjąć i tak dalej. No jest troszkę rzeczy do zrobienia, więc ci z was, którzy mogą się zadeklarować na przestrzeni tych już niecałych dwóch tygodni do wyjścia stąd, to się deklarujcie i bądźcie wierni swej deklaracji i przygotujmy, co możemy przygotować, a szczególnie będziemy potrzebowali pomocy na ten piątek po południu. Łukasz Sośnierz 31 lipca, za dwa tygodnie. A tutaj mam trzecie ogłoszenie co do tego piątku, ale to za chwilę. Łukasz Sośnierz z Gdańska przyjedzie dużym samochodem, takim dostawczym, więc będzie możliwość, żeby te rzeczy tam do tego samochodu wstawić i przewieźć. Przywiezie też taki wózeczek do wożenia mebli, cięższych rzeczy, więc nie trzeba będzie tego wszystkiego dźwigać. Jeśli będzie możliwość, to tutaj uruchomimy tą windę i tam też jest winda na to drugie piętro, więc to tam wwieziemy wszystko i będziemy tam rozkładać. I jeszcze mam jedno ogłoszenie, które mi się przypomina w związku z tym, że tam będziemy wynajmowali tylko na niedzielę. Tutaj mieliśmy możliwość w tygodniu się spotykać. Tam wynajmujemy tylko na niedzielę, więc to jest jakiś tam, powiedzmy, element inny, troszkę może słabszy od tego, który tutaj był. I tam będziemy musieli przed każdym nabożeństwem wszystko rozłożyć i po nabożeństwie wszystko złożyć, więc będziemy mieli okazję do jeszcze większej integracji zborowej, bratersko-siostrzanej, bo wspólna praca ubogaca, już tak się wymyślę. Krzesła, sprzęt, perkusje, pianino, wszystko trzeba będzie przenieść, kazalnica, to wszystko gdzieś tam będzie porozkładane w różnych kątach i na tą główną salę będziemy musieli za każdym razem to przynieść, a później po naszym spotkaniu wynieść, co oznacza, że albo ktoś zrobi to w sobotę, ustalimy jakieś zapisy na chętnych w sobotę, którzy przyjdą wieczorem i to zrobią, ustawią. W sobotę, bo tam nic się nie dzieje w sobotę, niedzielę. My mamy tylko to na niedzielę wynajęte na te 5 godzin od godziny 10 do 15. Natomiast można przyjść, bo tam będziemy mieli klucze, dostaniemy klucze i będziemy mogli tam powiedzmy w sobotę przyjść i to rozłożyć na przykład. W tygodniu będzie coś innego zamiast tego, także za chwilę o tym powiemy. Będzie troszeczkę inaczej, być może wrócimy do tego, co mamy w jakiejś innej formie. Na razie tak będzie, jak będzie. Co do tej niedzieli jeszcze, chodzi o to, że jeżeli tam się przeniesiemy i taka będzie, takie będzie nasze funkcjonowanie, no to tak jak mówię, mamy czas od 10 do 15, więc albo przychodzimy wszyscy o 10 i robimy, że tak powiem, patrzcie ile nas jest tutaj, to ile nam to zajmie to rozstawić, 10 minut? Myślę, że sobie poradzimy w 10-15 minut, tylu ludzi. Adaś nawet jest gotów stwierdzić, że 5 minut. Ja pesymistycznie 10. W każdym razie nie jest to jakaś tam wielka praca dla tylu ludzi, tak? Jeśli przyjdziemy i chwycimy za krzesło, postawimy, będziemy mieli jakiś tam plan ustawienia, gdzie to ma być, to jest moment. I również wtedy trzeba byłoby, dobrze by było, żeby też wszyscy zostawali do tego, do tej 14.30 czy 14.40. I wtedy wszyscy to rozłożyli, bo jak sobie pójdziemy do domu na obiadek o 14, no to zostanie kilku i tych kilku będzie miało więcej pracy. Więc to wymaga od nas jako zboru takiego podejścia, że jest jakieś, odchodzi nam sprzątanie, bo tam będzie pani sprzątaczka sprzątała w tygodniu, więc nie ma sprzątania, ale dochodzi rozkładanie i składanie. Coś za coś. No, nie ma wszystkiego na tej ziemi, wiecie, jak w raju. Póki co musimy jeszcze pewne niedogodności znosić. Myślę, bardzo niewielkie. Także to tylko was informuję, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Co do tej, mówię, czy to będziemy robić w niedzielę rano rozstawiać, czy do tej soboty, to zdecydujmy o tym, porozmawiajmy o tym i zdecydujemy, jak to będzie lepiej i kto będzie, jak to będziemy później organizować. To zdecydować. Co do środy. W środy raczej na razie jest taki plan, Macieju. Znowu, może niedoskonały, a może się okaże lepszy niż do tej pory. To się okaże, nie wiemy. Bracia baptyści, którzy nam otworzyli przed nami swoje podwoje, zapraszali nas, byśmy u nich, póki nie znajdziemy czegoś, mogli się zgromadzać, ale dzięki Bogu znaleźliśmy. Natomiast w te nasze środy spotyka nas się od 6 do 10, czasami w porywach do kilkunastu osób. W zborze baptystów spotyka się 6-7 osób w czasie ich spotkań w tygodniu. Oni mają we wtorek o 19, ale do 21, czyli tak samo jak my, tylko później zaczynają, a kończą prawie tak jak my. My godzinę dłużej, a oni godzinę krócej, więc dla niektórych lepiej, dla niektórych gorzej. W każdym bądź razie zapraszają nas, żebyśmy się przyłączyli do nich w te wtorkowe spotkania. W czwartek są spotkania w Rumi, więc może to i lepiej, że nie będzie środa, czwartek, tylko będzie wtorek, czwartek. Więc jeżeli pójdziemy tam, spotkamy się z nimi, zobaczymy, jak oni funkcjonują, pomodlimy się razem z nimi. My spotykamy się z nimi od lat na modlitwę i bardzo dobrze nam się z nimi modli i rozmawia o sprawach Bożych, więc też spodziewam się, że na tych spotkaniach wtorkowych będzie również budująco i pokrzepiająco. Wiadomo, że nie poruszymy pewnych spraw typowo naszych zborowych, bo będziemy tam szczególnie na początku jako goście, więc musimy posłuchać, zobaczyć, jak oni to robią, się dostosować do tego, jak oni to robią i brać udział w tym, co oni tam wypracowali, jak oni funkcjonują. I zobaczymy, tak? Jeżeli będzie nam to odpowiadało, będziemy się tam budować, będziemy zacieśniać więzi z naszymi braćmi, o których się też modlimy, kochamy ich. Może się okaże to też kolejnym jakimś Bożym błogosławieństwem. Jeżeli uznamy z czasem, że jednak wolelibyśmy w swoim gronie się spotykać, będziemy szukać możliwości, tak? Jeśli to wola Pańska, to Bóg otworzy i taką możliwość wierzę, żeby się gdzieś spotykać, powiedzmy, tylko w naszym gronie. A poza tym, mówię, jest to spotkanie w czwartek w Rumi, bracia w Gdańsku się spotykają w piątek, więc możliwości są, bracia, siostry, by się spotykać i też możemy to zawsze przeorganizować. Żadnego cyrografu krwią nie podpisujemy, tylko po prostu korzystamy z tego, co mamy i staramy się wykorzystać to jak najlepiej dla Bożej chwały. Więc takie są wstępne plany. Co do najbliższego tygodnia, to w czwartek wieczorem, czy po południu, wieczorem raczej, Łukasz Sośnierz zaprasza do swojego obszernego auta tych wszystkich braci, którzy chcą jechać do Płocka na post i modlitwę, czyli czwartek wieczór, piątek, sobota w Płocku, tam koło Płocka. Koło Płocka, tam oni kiedyś wynajęli taki młyn, duży taki młyn i tam nad rzeką, piękne miejsce, byliśmy tam raz i teraz znowu wynajęli to miejsce, więc ci bracia, którzy chcieliby pojechać na czas postu i modlitwy w młynie nad rzeką, zapraszam serdecznie, dajcie znać, do Łukasza możecie zadzwonić, zgłosić się i gdzieś tam umówimy się w Gdańsku i pojedziemy w czwartek wieczór na ten czas postu i modlitwy. Także w ten weekend modlimy się, a w przyszły weekend, czy tam w piątek, pracujemy. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia? Adaś coś ma? Odnośnie tych działań, które tutaj potrzebujemy podjąć teraz, w tym czasie. I wiem, że Janka z Krysią się umawiała, tak? Dobrze kojarzę? No, że coś tam będą składać. Gdyby ktoś chciał się dołączyć do sióstr w tym właśnie pakowaniu różnych rzeczy, to najlepiej z Janką się skontaktujcie. Ja w poniedziałek wyjeżdżam, wracam prawdopodobnie jakoś tam, nie wiem, poniedziałek, wtorek następny. Janka jest do niedzieli, tak? Czyli... Nie, ja wyjeżdżam czwartek. Piątek. Czyli do piątku Janka jest, ma tutaj klucz do czwartku, jakby ktoś chciał tutaj coś działać, rozkręcać, no to już tam będziemy to dogadywać. No a tak w przyszłym tygodniu to jest Paweł, żeby się skontaktować ewentualnie w sprawie kluczy, żeby tu jakieś działania. Chciałbym krótko, wiem, że jest późno, ale pomyślę... Tak. Jeszcze jedną uwagę co do tych właśnie tych porządków. Bracia, siostry... Tutaj są książki, płyty, kasety, tam jakieś sprzęty różne są, niektórzy nam tutaj darczyńcy dali i one leżą, niektóre korzystaliśmy, niektóre nie korzystaliśmy, to wszystko jest do zabrania. Zabierzcie to do domu, weźcie sobie te książki, te płyty i tak dalej, jak kiedyś będziemy znowu mieli taką możliwość, żeby taką biblioteczkę stworzyć, to je przyniesiecie. A na razie weźcie, czytajcie, jak kogoś będziecie chcieli dać, to dajcie, i się nie przejmujcie. Także to trzeba zabrać. Co tam znajdziecie ciekawego? Jeżeli chcecie coś wziąć, zapytajcie, czy to można wziąć, czy to zabieramy tam. Część rzeczy tam możemy tylko część rzeczy zabrać. Nie możemy zabrać wszystkiego. Pewne rzeczy są do oddania. Najprawdopodobniej ta lodówka pójdzie do oddania, kuchenka pójdzie do oddania, mikrofala pójdzie do oddania. Więc te rzeczy, jeśli tam coś zobaczycie, co wam by się przydało, czego nie macie, albo znacie kogoś, komu chcielibyście to dać, to proszę, weźcie to wszystko, tak? To jest do wzięcia. żebyśmy potem nie musieli tego gdzieś tam sprzedawać czy coś z tym robić. Po prostu ktoś z was potrzebuje, weźcie i dziękujcie Bogu. Chciałbym powiedzieć o bracie Danielu. Poznałem brata na jednym z postów u nas w Wejherowie i zwrócił moją uwagę swoim ubiorem. Dzisiaj też wygląda super i dla tych, którzy tylko słuchają, nie widzą, to mam taką bordową, czy jak tam powiedzieć, o tym mówię. Nie znam dobrze Daniela, ale na ile go poznałem, wydaje mi się, że ubiera się tak, w takim skrócie powiem, ze względu na Boga. Jakkolwiek to przyciąga wzrok, jakoś tak zachęca, to myślę, że jego celem jest, żeby i tak to wszystko, co robi, jakby kierowało ludzi do Boga ostatecznie. To jest takie, tak zaryzykuje takie stwierdzenie i Daniel mi tutaj tak pokiwuje głową. I myślę, że to jest też dla nas takie pytanie, dla każdego z nas, braci, może szczególnie do sióstr, czy to, jak się ubieramy, ale nawet dalej jeszcze pójdźmy, czy to w ogóle, jak się zachowujemy, jak się odzywamy, czy jest dla innych zachętą do przyjścia do Boga, czy jesteśmy takimi dobrymi reprezentantami Pana Jezusa. Teraz w kościele szeroko pojętym pojawiła się moda na jakieś dziwne rzeczy, jakieś tatuaże, kolczyki w dziwnych miejscach. Szczęśliwie w naszej społeczności jest to śladowa ilość czegoś takiego. Dziękuję za to Bogu, że nie mamy tego wysypu takich historii, ale takie coś się pojawiło i jest pytanie do tych, którzy to robią, tak? Do tych, co się tatuują, czy te kolczyki w różne miejsca sobie wbijają, umieszczają. Czy rzeczywiście to jest celem, żeby przyciągać ludzi do Boga? Taka myśl mi przyszła. Chciałem się podzielić. Dziękuję. Jakieś jeszcze pozdrowienia, ogłoszenia, informacje końcowe? Dziękujemy. Siostra Danusia z Michałem pojechali teraz na weekend do Połczyna, więc przywiozą kolejne pozdrowienia za tydzień. Jakiś od Basi Krupy, tak, i pamiętajmy o Basi w modlitwie. Ona też bardzo źle się czuje, no, w tygodniu dzwoniła, naprawdę potrzebuje naszej modlitwy. Także pamiętajmy o siostrze Basi w modlitwie. Jeśli ktoś może zadzwonić, odwiedzić ją, zachęcam. Jakieś jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia? Piotr. Jeszcze raz? Ziarno prawdy jest nowe. Leży na pianinie. Zachęcam do czytania i przekazywania dalej. To co, bracia, siostry, jest piękna pogoda. Jeśli chcemy, możemy jeszcze chwilę tu posiedzieć, ale zachęcam do korzystania z tego pięknego słońca, które Bóg nam dał w to popołudnie, może gdzieś razem wybierzcie się, czy wybierzmy się niektórzy w jakichś tam grupkach, spotkajmy się jeszcze z braćmi, siostrami, pobądźmy ze sobą. Także jeszcze przywitajmy tych, których nie zdążyliśmy przywitać na początku. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i prowadzi nas dla swojej chwały. Amen.